الحمد لله ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناء تو بعد عاجزانہ دعا ہے خالق کائنات صدقہ مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے نفس اور شیطان دے فتنے تو دائمی پناہ عطا فرماوے جناب دے سامنے تقریباً دو ہفتیاں دے وقفے تو بعد لاہور وچ حاضر خدمت ہویاں اج صبح ہی پہنچے ہاں وعدے دے مطابق حاضری دا شرف حاصل ہویا ہے اللہ جل شانہو شرع صدر عطا فرماوے کلمہ حق آکھنے دی توفیق بخشے جس موضوع تے تواڈے نال میں گفتگو کرنی او اپنی نوعیت دا بے مثال موضوع خدا نا ہے حفاظت ایمان کی نا ہے حفاظت ایمان اس موضوع دا انتخاب اس واسطے کیتا ہے کہ ناتاں تقریراں محفلاں دیگاں چوڑ پلا یارویں بارویں یہ سب اعمال اے اس لئی کوئی اللہ دی بارگاہ وچ قدر پاون گے جے اس ویلے کرن والا پہلو صاحب ایمان تے ہوے۔ مینوں روزانہ پاکستان دے کسے نہ کسے کونے وچ جان دا موقع ملدا ہے، میں اللہ ایس زمانے دے اللہ سونے دے کتب ولیاں دے نال بیٹھ کے زمانے نو بھی سمجھیا اور دین نو بھی سمجھیا۔ ملا یارف اہل زمانے ہی فاوا جاہل، ان جو اہل زمانہ کو نہیں جانتا وہ بھی جاہل ہے، پاویں کتاباں بھی پڑھیا ہو۔ نفسیات عالم کو، نفسیات عالم کو سمجھنا بھی عالم کا فرض ہے، اور پھر دین کے حقائق کو سمجھنا بھی عالم کا فرض ہے۔ تو ہون صورت حال اے وے بھائی، علم دی ایک بندہ گیا مسیتے تو مؤذن بانگ پیا پڑے تو اتوں قید تو ویکھ کے پیا پڑے، اس آخیا بیڑا کر کے ایڈا ہی جائے لے مؤذن ہے، اتوں ویکھ کے بانگ بڑھن دیا، انہوں بانگ نہیں آؤں دی یاد۔ اس آخیا چنگا میں جا کے شکایت کرنا امام نے، امام کول گیا تے آندا جی سلام علیکم، اس اشارہ کیتا بہ جا، وہ بہ گیا، اس قیدہ چکیا کھول کے آندا وعلیکم السلام۔ اس آخیا لو بھی چھوٹے میاں دے چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، مؤذن ویکھ کے بانگ بڑھن دیا سی تو امام نے چھڈو سلام دا جواب ہی نہیں آیا، وہ ویکھ کے مینوں سلام دا جواب دے دینا ہے۔ آخر ڈیڑھ سو سالہ محنت ہوئے دشمن دی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے انسانیت دے علوم انہاں تو امت مسلمہ محروم ہو گئے تو کی مڑ رہ جاوے۔ اس واسطے ہن نہ علم رہا ہے، نہ کائنات دا علم رہا ہے، تے نہ دین دا علم رہا ہے، نہ اہل زمانہ کی معرفت ہے، نہ دین کے احکام کی معرفت ہے۔ یہ میں تانوں 16 نے نچوڑ کڈ کے پیش کر رہا ہوں۔ اس واسطے المیہ اس گل دا ہے کہ ایمان بندیاں دے گل گل پچھوں قدم قدم پچھوں ضائع پے ہوندے نے، اتوں راہبر یہو جہ ٹکرے کھڑے نے۔ وہ ساڈی پنجابی دی مثال ہے، ایک اونج چکڑ سی دوجا پیڈا چموتریا، ایک اونج پٹھا بیٹھا سی، اتوں راہبر بھی یہو جہ جاہل لب گئے نے جنہاں نوں پتا کسے شاید ایک کوئی۔ تو ایمان دی حفاظت ایس وقت مسلمان دا باقی اعمال نالوں باقی سب کماں نالوں اہم کام اے ہوئی اے کہ وہ اپنے ایمان نو محفوظ کر لو، اپنے ایمان نو محفوظ کر لو۔ ایمان دی حفاظت واسطے پہلا دین نو سمجھنا پینا، توجہ ہے نا سر، بھی ساڈا دین ہے کی شے، کیا فقط نماز دین ہے، مسجد پانی دین ہے، داڑھی پگ رکھنا دین ہے، یارویں کرنی دین ہے، میلاد کرنا دین ہے، کیڑی شے دین ہے، یا اجتماع کرنا دین ہے، کس کو دین کہتے ہیں؟ پہلا دین نو سمجھے مسلمان، سب سے پہلی ضرورت یہ ہے۔ دین نو سمجھن تو بعد پھر دین دے بارے پختہ یقین دل چو، جد پختہ یقین ہوئے گا پھر انسان مومن دا ایمان او دا محفوظ ہو جائے گا۔ اس تو بعد تیسرا مرحلہ ہونا ہے اس دین دے اوتے عمل کرنا، تو گویا ان سمجھو تین چیزاں اس لیے مسلمان دے اوپر فرض نے، سارے فرضاں نالوں اہم فرض، ہر فرض بعد، اے فرض پہلو. رستہ چھڈو، شاہ صاحب تشریف لے آ رہے ہیں، رستہ چھڈو. نعرہ تکبیر، نعرہ اسلام، نو خوش آمدید آخنے ہیں. اور جناب دا صدارتی خطبہ آخر چ مختصر ہوئے گا، اسا او بھی سن کے انشاءاللہ جاواں گے. تو توجہ آئے صحیح، ذرا آکھو نا سبحان اللہ. تو تین کام فرض نے مومن تے، جڑے کو خطرہ لگا پھردا ہے تے جڑا میرے انگو ویلا ہی بنے لگا پھردا ہن اونوں میں کی آکھ سکنا وا. تین کام فرض نے، پہلو دین نو سمجھو، پھر دون دین دے اوپر پختہ یقین رکھو، پھر اس تے عمل کرو، نہ کسے نو چھیڑو. حالے اے تین کام جے نہیں کر سکدے تے خبردار، تسا ہاتھ جے بندوق اٹھائی یہ تمام تمہارے فسادات ہوں گے. جو اس وقت امت مسلمہ میں فسادی لوگ پھیلا رہے ہیں، مسلمان بچوں کے ہاتھوں میں کلاشن کوف دے کر ان کی جان ضائع کر رہے ہیں. میں ان جہادی ربروں سے اگر ایمان کے معنی پوچھوں تو وہ ایمان کی تشریح نہیں بتا سکتے، میں شرطیہ کہہ رہا ہوں. تو جن خبیصوں کو خود اسلام کی تشریح کا پتہ نہیں ہے، وہ مسلمان قوم کی رابری کیا کریں گے؟ وہ مسلم قوم کے بچوں کو کیا جہاد کا درس دے رہے ہیں؟ ہم ایسے جہاد کے کوئی قابل قائل نہیں ہیں. ہم سب سے پہلے جس جہاد کے قابل ہیں قائل ہیں وہ یہ جہاد ہے کہ پہلے اپنے دین کو سمجھو، پہلے اپنے دین کو، پھر اس دین نو منو، انج منو کہ چمڑی لتھ دی لتھ جاوے مگر دین ایمان اندرو نہ جاوے. توجہ ہے صحیح، راکھو نا سبحان اللہ. حتیٰ کہ اگ وچ جانا پسند ہوئے، بوٹی بوٹی کیمہ کیمہ ہونا پسند ہوئے، مگر اپنے دین ایمان تو ایک مارسا وال برابر ہٹنا پسند ہوئے نہ ہوئے، گوارا نہ ہوئے، تو پھر بندہ بندہ ہے مومن. پھر تیسرا مرحلہ اس دوتے عمل کرنے دا ہے. میں اس وقت عمل کی دعوت نہیں دوں گا، میں جناب کو ایمان کی دعوت دوں گا. کلندر اقبال فرماتے ہیں، پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، پختہ افکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی، اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام. واندہ زمانہ یہ ہو جا چلیا کھڑا ہے، ایمان ہی کچے نے ڈاواں ڈول نے، کوئی لندن کے تانے سے اپنا ایمان دے بیٹھتا ہے کہ جی ہمیں باہر کی برادری تانا نہ مارے. ارے پتہ نہیں چلے ہاں، عرش فرش تینو تانے مینے مار دے رہن تے تو مدینے دے تاجدار دے دین تو ماسا نہ ہٹے. لا یخافون لومت لائم، مومن کی شان یہ ہے کہ وہ ملامتیوں کی ملامت کا خوف کبھی نہیں کرتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تسی آکھو گے یار چشتی دنیا ایسے تھا تھا تے تعریفہ حضور دیاں کر دیئے، شاہ صاحب انہی ضیاء الاسلام شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ اتے بیٹھ کے گل فرما رہے سن کہ میں تعریف مصطفیٰ کو ایمان کی علامت نہیں سمجھتا. کیوں؟ کہ یہ تو کافر بھی کرتے ہیں، کئی خطری نے جنہیں نبی پاک دیا ناتا لو فڑیاں نے اور سورے بھی بیڑا چڑھا ہوئے اے وہ منائی لئندا ہے وہ ایتے آفتاب کائنات اُنہا کم بھی ایسے کی تنے ساری خدائی اُنہا نو من دی. کس طرح تعریف زبان اُنہا دی ضرور تعریف اچھ کھلے گی لیکن دل دے مننے نالا سلیمان ہے نا. اور خطری جو نبی سرکار دی تعریف چا کرے دو دن آل مسلمان ہو سکنا جب تک کہ کفر سے بغل نہ رکھے اور نبی کے دین سے محبت نہ کرے. ایمان ایسے جو پہ آئے اور میں حدیث پاک بھی کتاب سامنے رکھی ہے المستدرک للحاکم، یہ حدیث کی کتاب ہے. میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاتی زمان علی الناس یجتمعون فی المساجد لیس فیہم مومن. آقا نے فرمایا زمانہ آئے گا لوکی مسجدیں چ نماز پڑھن گے مومن انہاں وچوں کوئی بھی نہیں ہوگا. میں جناب دے سامنے ایمان دی حفاظت آستے ایمان کے خلاف اٹھنے والے حملے انہاں دی نشان دہی کرانگا تاکہ تساں انہاں دا دفاع کرو. بارڈر دا دفاع دے تینوں اج مل سکدا ہے لیکن ایمان کا دفاع کسی مسلح سے نہیں ملے گا. ایمان کا دفاع ملتا ہے تو کسی مدینے کے تاجدار کے غلام سے ملتا ہے. حق چار جا توجہ ہے صحیح. تو میں اپنی گل نو قرآن تو شروع کرن لگا. میرے کو قرآن مجید بما تفسیر حسینی موجود ہے. وہ تفسیر ہے جڑی حضرت سیدنا شیخ المشائخ نقشبندیہ فی زمانے ہی حضرت میاں شیر ربانی پڑھ دے ہوندے سن. تفسیر حسینی توجہ ہے صحیح. ذرا آکھو نا سبحان اللہ. اے ایدر ویکھو جناب جی اے ہے سورہ آل عمران چوتھا سپارا تے آیت نمبر 100. تو سامی جا کے کھول کے پڑھ لیا لے ٹھیک ہے نا کیونکہ مولوی گل کرے گا اندے نے کڈ کے اٹھا. تے انگریز دی گل بغیر شاہ صاحب کڈ کے ویکھن تو من نکلے. مینو ایک آندا تو پینٹ شرٹ نو حرام آنا ہے کڈ کے وکھا کتے لکھے. میں کہ جدو پائی سی اس نے کڈ کے ویکھیا راضا ہن آنا کڈ کے وکھا. مولوی دے منہ وچوں گل آئی ہے یہودی پائی ہے پھٹ پا لئیو نہیں او ویکھیا حوالہ. مولوی گل کرے تے پھٹ حوالہ وینا. میں اس واسطے کڈ کے پے وکھاؤں اللہ دا قرآن. توجہ ہے صحیح. ذرا آکھو نا سبحان اللہ. اللہ وحدہ لا شریک مولا نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وکیف تکفرون وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو ومن یحتسم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم. سب کے جاواں رب سونے نے کتھوں مرکز فتنیاں دے کیڑے نے جڑے مومن دے ایمان تے حملہ کردے نے. اللہ سونے پہلو آیت نمبر 100 دے اندر سوئی آیت دے اندر اللہ سونے نے اس مرکز دی نشان دہی فرمائیے جس مرکز تو نوے نوے فتنے اٹھ کے تے مسلمان دے ایمان تے حملے کردے نے. مسلمان دے ایمان نو کھون دی کوشش کردے نے کڈن دی کوشش کردے نے. اور 101 جڑی آیت ہے اس دے اندر خالق کائنات نے ایمان دے تحفظ دا طریقہ دسیا ہے. لا دو ہی آیات ہے چلا نے گل ہی مکا چھڈی. ذرا آکھنا سبحان اللہ. صدقے جاواں رب تیرے بولنے تو کی کلام دیتا ہی. میں کہتا ہوں جیسے مسلمان ٹی وی کو اپنے قریب ہاتھ کے ساتھ ریموٹ کنٹرول میں رکھتا ہے نا جب یہ قرآن کو اتنا ہی قریب رکھے گا یہ مسلمان دنیا کائنات میں عزت پا جائے گا. جنہ ایک کنجر خانہ میرے پیا ہے نا قرآن پیا ہوتا ہے اتلی بے ہاتھ نہ جاوے. اللہ دے قرآن آ تیری بڑی شان ہے ایسا دوری تیرے کو ٹھیک ہے. اے جڑا سینسی چکلا ہے کنجرے کتے ہوتا ہے یہ ہر وقت ہاتھ میں صدقے جاواں انہاں بادشاہاں تو جنہیں شہن بادشاہ عالمگیر ورگے جے سوندے سن تے سینے تے قرآن ہوندا سی، جے پاسا پھیر دے سن تے قرآن ہوندا سی، جے اٹھ دے سن سرگی اڑے اٹھنا ہے ادھی راتی تے صدقے جاواں اللہ سونے دا قرآن ہی دیکھنا ہے، اور سال دے اندر ایک قرآن عالمگیر نے اپنے ہتھی لکھنا ہے، جو او دا ہدیہ سال تو بعد بننا ہے، اس نال پورے سال دا خرچہ گھر دا پورا کرنا ہے، گھر دے کے ساڈا مکان وی قرآن، ساڈی آن وی قرآن، ساڈی شان وی قرآن، میرا تے محل وی اوہی ہے قسم وحدہ لا شریک دی، میرا نہ محلہ نال دل لگدا ہے، نہ لباس نال لگدا ہے، نہ گڈیاں نال لگدا ہے، نہ کسے دنیا دے اور سینسی چیزاں نال لگدا ہے، میرا تے دل لگدا ہے تے اس خالق کے کائنات دے کلام نال لگدا ہے، ذرا آکھو نا سبحان اللہ، تے دعا کرو شالا جویں میرا لگا ہے اللہ تہاڈا وی ایویں چلا ہے، بلکہ ان دے نالوں وی ودھ چلا ہے، ہاں جی میرے والی کمی وہ بھی نکل جائے، آخو نا سبحان اللہ، خدا دیا بندہ توجہ فرما، ہوں پہلی آیت دی تفسیر بیان کرن لگا تے نال دوسری آیت دی عبادت کراں گا، اللہ وحدہ اولا شریک نے فرمایا اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، جیڑے کتاب اہل کتاب نہیں انہاں وچوں کسے گروہ دی جماعت دی اگر تساں اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے، حکم منو گے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تانوں تہاڈے ایمان تو بعد کافر ہی کر دین گے، اس آیت کریمہ دی شان نزول بیان کرنا اللہ نے اتاری کیوں سی، ہن توجہ فرما، انصار دو قبیلے سن، ایک اوس تے دوجا خزرج، دو قبیلے سن مدینے دے رہائشی اصلی انصار، اے آپس دے اندر ہمیشہ پہلو جنگ ہی لڑدے سن، کبھی بننے تو لڑائی، کبھی جناب بکریاں دے تو لڑائی، کبھی اونچی آواز تو لڑائی، کبھی کسے کم تو لڑائی، لڑائیاں دے نال قتل و غارت دے بازار گرم رہنے، زمانہ جاہلیت دے اندر، ہن جناب والا جدوں دامن رحمت نے انہاں نوں اسلام وال کھچیا، مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دے نبی سرور دے دین نوں انہاں قبول کیتا، مدینے دے تاجدار نے لڑدیاں نوں ایک جا فرمایا، توجہ ہے نا سر، میں تینوں لڑن دا فساد دا دنگے دا ہڑتالاں دا سبق نہیں دیاں گا، میں تینوں صرف نبی دا دین سمجھاواں گا، شالا دعا کرے سمجھ آ جاوے، اگلے مسئلے آپ ہی حل ہو جان گے، ذرا توجہ فرما، ہن دوویں آپس وچ لڑن والیاں نوں کملی والے دے دین نے ایک کر دتا، ہن جناب والا ایک دن دوویں قبیلیاں دے کچھ بندے آپس وچ بیٹھے نے، ایک وچ شیطان آیا، شاس دا نام سی، ہے سی یہودی، ہے سی یہودی وچ آن کے بہ کے جناب والا ہن کی پیا کردا ہے، کبھی جناب اونوں ہوشیاری دیندا، اونوں اٹھاؤندا آندا شاباش سنا، پھر تو تیرے پیو دادے کنے انہاں نال لڑدے ہوندے سن، ہاں جی جناب دوسریاں نوں آندا تو سنا، ادھر شیر بالیا پسند پی ہوں، وہ اپنے جناب بہادریاں دے پچھلیاں پیو دادے دیا جناب، ہاں جی جناب کا بہادریاں پر سنا دے نے تے کارنامے بیان پر کر دے نے، وہ آندا میرا پیو این کردا سی تے تہانوں جناب ان بندے مار دہندا سی، فلاں او جڑا دوسری پا جماعت والا سی، دوسرے جناب قبیلے والا، وہ آندا میرا پیو این کردا ہوندا سی، آپس دے اندر فخر کرنے شروع کر دتے، لڑائیاں تے جھگڑیاں دے تے جڑے زمانہ جہلیت دے کافراں دے کام ہوندے سن، ہاں جی میں بہادریاں کیتی، میں نے بندے روڑ دتے، میں نے بندے روڑ دیتے آپس دے اندر دے بغلو سانس جڑا کافر نال بیٹھا یہودی او نال کم تپائی رکھی سو تپائی کھلا گے او انہوں نے جناب والا اللہ شوری دے شردان دا بلے بلے بھئی ہاں دے سنا پھر تیرے پیوکے کیتا سی او تو سنا فلانیا تیرے دادے کے کیتا سی او آندہ میرا دادا تو جدر بھی جاندہ سی ببے ہی لائی جاندہ سی اے نادے بندے آسا کنے مار سکے او آندہ نہیں آسا تو آدے چوکھے مارے اسے گل پچھو آپس بندر دوے مسلمان لڑتا ہو انہوں کنجر پرے بات کے شیطان نے کھلا گیا مسلمان نے نو لڑاندہ پیا جب وہ لڑائی شروع ہوئی مدینہ دے تاجدار نو پتا چلیا میرے آقا نامدار دے صحابی نے کسے دسار یقین دی حضور سرکار دی بارگاہ اندر یا رسول اللہ ہاں جی فاؤس تے خزرج دے فلانے فلانے بندے آپس اندر لڑ پئے نے ہاں جی لڑائی بڑی تو پکڑ گئی ہے میرے آقا نامدار سرکار تشریف لے آئے آقا نے فرمایا زمانہ جاہلیت دیاں گلا چکی پھر دے گے کی آپس اندر پرانے لڑائیاں جھگڑیاں دے تے فخر تے نال پہ کر دے گے خبردار تانوں اللہ سونے نے اسلام دی دولت عطا فرمائیے او بہادریاں دے تذکرے چھڈو اللہ سونے دا قرآن سنو اللہ وحدہ لا شریک مولا نے قرآن سو جناب اتاریا مدینے دے تاجدار نے قرآن سنایا یا ایہا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین جو ہے صحیح تھکے تے نہیں بیٹھے ہاتھ کھڑے کرو گا جڑے تھکے بیٹھے ہو تو انا بولا کوئی توجہ ہے نا خدا دے بندیا غور فرما مینوں اللہ بیان دی توفیق دتی ہے تو سنن جو گاتے بن کیونکہ میں اپنے رب سونے نال وعدہ کیتا ہے یا مولا سمجھانا تیرا کام ہے تیری مخلوق نو پہچانا میرا کام ہے سمجھائی تو جا لکاواں گا نہیں میں ڈنڈی نہیں ماراں گا میں کسے چوبی نواب نو نہیں ویکھنا کیڑا بیٹھا ہے کیڑا نہیں توجہ ہے خدا دے بندے ہن قران اترا جب مدینے دے تاجدار نے قران سنایا جڑے آپس وچ لڑے کھڑے سن قرآن سن دے گئے نال نال رون دے گئے دھائی نکل گئیا تیر برسیاں چھڑیاں آپا سے جپی پا لئی اللہ وحدہ لا شریک مولا نے نالی فرمایا ہوا کئی فاتح فورون تو تسا کیلے کفر کرو گے وانتم تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسول تہاڈے تے اللہ سونے دا قرآن پیا پڑھیندا اور تہاڈے وچ اللہ دے رسول نے انہاں دے ہوندیاں تساں کیویں کفر کر سکدے جے وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ جڑا اللہ سونے دے دین نو قابو پھڑے گا اللہ فرماؤں دا فقد ہو دے گا الی صراط مستقیم انہوں سبے رستے بھی ہدایت ہو چکی دے جڑا رب سونے دے دین نو قابو پھڑ لیندا ہے ذرا توجہ فرما اللہ دے بندیا ہن میں تیرے سامنے اس آیت کریمہ دے وچوں دو ہی گلاں دسنا وا پہلی شے رب نے خود دسی ہے مرکز اسلام مرکز اصل منبع کون ہے آخر رب سونے دا قران جو اتریا وے ساری کائنات لئی اتریا وے اس لئے سبب ضرور جڑا پیدا ہویا اور سبب دندر حکمت کیے اللہ وحدہ اولا شریک دے لفنا والی شارہ غور فرما رب فرما دا اگر اہل کتاب میں سے کسی گروہ کی کسی جماعت کی کسے ٹولے دی کسے فریق دی اطاعت کرو گے بل منو گے تانو کی کر دین گے ایمان تو بعد واپس کافر کر دین گے معلوم ہویا اوتھوں ہی سارا کچھ چلنا اوہ ایمان نردہ سے جنا نبی سرکار دے انصار جیسے صحابہ نو لڑا دیتا تو میں کون ہوئے توجہ ہے کنا نو لڑایا ہے بولو بولو حضور دے صحابہ پر وڈے نہیں حالے چھوٹے سا صدیق فاروق ورگے کیوں لڑن جڑے حالے چھوٹے درجے دے سن نا جڑے نہیں سن حقائق سمجھ دے پورے اونا نو لڑایا تے کنے لڑایا تے پھر سمجھ لے جتھے لڑائی ہوندی ایسے دی وجہ لڑ ہوندی توجہ ہے حتیٰ کہ سچ کہہ گیا ہٹلر بہت سچ کہہ گیا اس نے کہا دنیا کائنات میں اگر کہیں فتنہ نظر آئے تو سمجھ لینا اس کے پیچھے چھوٹے سے چھوٹے یہودی کا ہاتھ ضرور ہوگا میں حیران ہوتا ہوں کہ کافر ہو کر یہ کہتا ہے کہ فتنوں کا سبب یہودی ہے اور آج مسلمان ہو کر یہ کہتا ہے فتنوں کا سبب مولوی ہے کھانا خراب ہو شالا تو آڈی مونج کٹی چے وہ تو آڈے نالو دے وہ کافر ہی چنگا دیا راکھو نا سبحان اللہ خدا نے بندے توجہ فرما دعا کر شالا ساڈی غفلت دور ہوئے ساڈا دل غفلت دے اندر پہ آئی ਸਾਡੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਰੱਬ ਰਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਸਾਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਪੜਨੇ ਆਏ ਮਗਰ ਕਲਮਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਮਾ ਹਾਨੀ ਕੋਈ ਪੜਦਾ ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਪੜਦਾ ਕੋਈ ਜਿੱਥੇ ਕਲਮਾ ਯਾਰਾ ਦਿਲ ਦਾ ਪੜੀਏ ਇਮਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਹਿਲੇ ਨਾ ਕੋਈ جو ہے صحیح راکھو نا ایمان دی سلامتی نا سبحان اللہ اللہ دیا بندے آگا اور فرما میں عرض پیا کرنا میرے خالق کائنات نے تمام فتنیاں دا مرکز بالخصوص مسلمانا دے ایمان کھون والا فتنہ ایدا منبع تے مرکز دسیا منشا دسیا اٹھ دے کتھوں نے او اللہ سونے دا قرآن پڑھ کے ویخ اللہ نے فرمایا جے انہاں دی گل منو گے اطاعت کرو گے تانوں ایمان تو بعد واپس کافر بنا دین گے قرآن سچ آندا کہ جھوٹ آندا بولو تو صحیح جو قرآن سچ آتا ہے تو پھر ہوں ایک گل ضرور ہے قرآن جی سچا ہے تو پھر آپ ویلے ہوئے بیٹھے توجہ ہے پھر یہ تو ہوں میں تشریح اگے کراں گا نا کیونکہ حالے تے ابتدا ہے حالے تے میں تمہید وچ بیٹھا مدینے دے تاجدار دا صدقہ جدوں تیرے سامنے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی کیتا تے پھر سوچی ایمان کتھے لبدا ہے پیا خدا دے بندے اگے رب سونے نے تحفظ دی گل کیتی میرے خالق کے کائنات نے فرمایا تہاڈے ایمان بچن واسطے وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ اللہ دی آیاتاں پڑھیں دیا رہن وَفِيكُمْ رَسُولُ رسول تہاڈے اندر نے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ کی مطلب نبی پاک سرکار دی محبت تہاڈے دل وچ ہووے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ اپنے دین نو قابو پھڑیا جے پھر تسا محفوظ جے پر آکھ نہ سبحان اللہ اللہ دے قرآن دین نو جدو قابو پھڑیا پھر سمجھو تہانو کسے ڈاکو نے نقصان دینا نہیں کوئی فتنہ کسے کافر دا تہاڈے تے نہیں چلے گا جدو نبی سرور دے دین نو نہ چھڈو گے ہوں توجہ فرما اللہ سونے دے وضاحت تیرے سامنے کرنا وا نبی سرکار دے دین متین نو سچا مننا اودی تصدیق کرنی اینو ایمان آکھدے نے ایدے واسطے سر تے کوئی کام ہو جانا ہوئے جس نال تصدیق وچ خلل پیدا ہوئے اگر تصدیق وچ خلل پیدا کرن والا کم کر بیٹھا تے ایمان رہ ہو جانا یاد رکھی ہن میں تیرے سامنے وضاحت کراں گا پہلا نبی سرور سرکار دا دین متین جڑا اس دین متین دی وضاحت کرنا کہ دین حضور دا آکھ دے کیڑی شے نوں نے نبی سرکار دا دین تو سمجھی بیٹھا ہے کوئی سمجھدا ہے میں پگ رکھ لئی تے نبی سرکار دا دین پورا کر لیا کوئی سمجھی بیٹھا ہے میں داڑھی رکھ لئی تے دین پورا چا کیتا کوئی سمجھی بیٹھا ہے میں 11ویں دا دے دن ختم چا دیواواں گا میرا دین پورا ہو گیا کوئی سمجھی بیٹھا ہے میں میلاد پاک نال نبی سرکار دا دین پورا کر کے بیٹھ گیا وا خدا دی قسم کر کے آنا میں جب دین دی تشریح ویکھی ہے میں پھر نظر کیتی ہے معاشرے دے اوپر مینوں راہبر وی دین دی سمجھ تو خالی نظر آئے نے میں تیرے سامنے وضاحت کراں گا مدینے تاجدار دے دین دی حقیقت کی ہے نبی سرکار دا دین مبارک کنا چیزاں تو بندا ہے یا رسول اللہ یا غوث صاحب توجہ ہے صحیح ذرا آکھو نا سبحان اللہ اے میرے تے فرمائش ہوئی ہوئی ہے بھئی اس موضوع نو ذرا کھول کے بیان کرنا اور واقعی ٹھیک ہے وقت کی ضرورت بھی یہی ہے ایمان نال میں اگلے دن تگیرہ شریف پرسوں تقریر کیتی ضلع باول نگر وچ اوتھے وی پیراں دا اور سسی میں نو نہ جدوں ایمان دی تشریح کیتی جڑے بابے سن نہ بڈھے تے بندے جناب جننے وی سن انگلا منہ وچ پائی کھلے آندے نے یار 60 سال عمر ہو گئی ہے پہلی بار سنیا خدا دی قسم کر کے آں اس واسطے یہ غور نال سمجھ لے تے انشاءاللہ العزیز ساڈا پینڈا مک جاوے گا سفر کافی ختم ہو جانا ہے راکھنا سبحان اللہ ہن غور فرما پہلو دین دسنا وا دین کیڑی شے دا نا کیونکہ دین نو مننا ایمان ہے دین نو مننا ایمان ہے ہن تیرے سامنے دین دی حقیقت دسنا ساڈا دین داڑھی شریف پگ 11ویں 12ویں نال رل کے بندا ہے یا کوئی ہور چیز بھی ہے تساں صرف سمجھی کھڑے جے حج کرایا دین پورا ہو گیا نماز پڑھ لی پانچ ٹائم دی لے مولوی جی کوئی ایسا دین دا پاسا ہلے رہن دیتا لے کیڑا کام ہے جڑا آپاں نے کیتا اللہ دی مہربانی نال آئی ایم گڈ مسلم میں تینوں دسنا چاہنا میرے سامنے فتاوے دی کتاب ہے فتاوا شامی شریف نو آندے نے دیوبندی وابی سنی سارے اس تو فتوا لکھ دینے اے نبی پاک سرکار دی شریعت دی مستند کتاب ہے اس دے حوالے میں چوار روپیہ کرنا فرمایا اے لمن امدار امور دین علی الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات فرمایا دین دا دار و مدار پانچ چیزاں دے اوپر کنیاں چیزاں اے سبق جے تے یاد رکھنا پنجا چیزاں نو رلائیے تے ساڈا دین بندا ہے کنیاں چیزاں پانچ چیزاں پہلے نمبر دے اعتقادات عقیدے انہاں دا تعلق دل نال ہوندا ہے دل وچ مننا خدا نو کیویں مننا ہے نبیاں نو کیویں مننا ہے فرشتیاں نو کیویں مننا ہے جنت کیویں مننی آخرت کیویں مننی پل صراط کیویں مننی عذاب قبر نو کیویں مننا ہے اے سارے عقیدے نے اعتقادات انہاں نو آکھیا جاندا ہے قرآن کیویں مننا ہے آسمانی کتاباں نبیاں رسولاں نو کیویں مننا ہے انہاں ہر چیز نو منن جڑا نبی سرکار دین لے کے آئے نے اس دین دے اعتقاد پہلا اس دین دا جز سمجھ لے بڑا جز سب تو پہلا اعتقادات نے عقائد درست ہون دے تے اگر کوئی شے قبول ہوے گی اگر انہاں دے اندر خلل ہوے تے کوئی اگو عبادت قبول ہو سکدی اعتقادات ساڈے دین دا پہلا جز جے دوسرے نمبر تے اعتقادات تو بعد آداب کی آداب کنہاں نو آکھدے نے مدینے دے تاجدار دے اخلاق نو آکھدے نے جو کملی والے سرکار دے اخلاق سن ادھر ویکھو بلیا خدا دا نا یہ دعائی خدا دی اگے تینوں پتہ ہے قوم ہے چڑی بھی پھڑ کے تو ادھر بتوت ہو جاندی اے جتھے کوئی آوندا اینوں بان دے بالکل جدو دین دی گل ہوے پھر اے ویکھیا کرو بھئی اے آکھدا کی پیا ہے قرآن حدیث بیان ہوے تے پھر اسے پاسے دھیان جا آئے ہائے آداب دی گل پیا کرنا تے پہلو ادب آپ تے سکھ لئیے کلندر لاہوری فرماتا ہے اقبال فرماؤں دا ہے ساڑھے دین بھی ابتدا کیے پمیاں با اس سچ تے اونہ ایک تے رکھ لے دعائی خدا دی جے تو بچنا چاہنا ہے ورنہ تو مینو کو موڈیاں تے توڑا چکنا ہے توجہ ہے نا ہن میں پوچھنا دین دا پہلا جز کی دسیا ہے عقیدے کی دسیا ہے اعتقادات رب دے بارے دل وچ کی مننا ہے رسولاں دے بارے کی مننا ہے کتاباں آسمانی دے بارے کی مننا ہے فرشتیاں دے بارے کی عقیدہ رکھنا ہے جنت دے بارے کی رکھنا ہے دوزخ دے بارے کی رکھنا ہے تمام اعتقادات جڑے نے انہاں تے نبی پاک دے دین دا پہلا حصہ نے انہاں دے اندر ماشا جا خلل ہووی تے سمجھی ہر شے برباد ہو گئی اے مڈ سمجھی اُتے پروبڑیاں شاخاں ٹہنے بعد وچ ہوندے نے پہلو مڈ تے صحیح ہووے اعتقادات پہلا نبی سرکار دے دین دا حصہ وے اے دے اندر اج خلل پیا کھڑے ذرا توجہ فرما دے سمجھانا پہلا جو سو عقیدے نے دوسرا جز آداب نے علامہ اقبال فرماؤدا ہے ساڈے دین دی ابتدا ادب انتہا عشق دین ساڈے دی ابتدا اخیر ہائے ہائے تے تو تے نہ انتہا پسند ہے تے نہ بنیاد پرست ہے ہاں ہن تے جنوں ویکھو نا جدی پوچھڑ دے ہاتھ رکھو پوچھو سرکار جناب مسلمان ہے مسئلہ یہ ہے میں لبرل سا ہوں کون سا ہوں لبرل سا تے لبرل کیڑا ہوندا ہے او لوٹا ہوندا ہے لبرل دا معنی جان دے جے نا لبرل کو قرآن کی زبان میں منافق کہا جاتا ہے توجہ نہیں کی تھی لبرل کو قرآن کی زبان میں کیا کہتے ہیں منافق جڑا ہر پاس لا الہ اولائے ولا الہ اولائے اللہ فرماؤں دا ہے منافق دا کم میں اونا اے درد آتے نا تُسے بھی ٹھیک جے تُسا بھی ٹھیک جے تے آپا کسی نو کچھ نہیں آن یہ سمجھ لائے یہ لبرل ہے یہ کیا ہے یہ لبرل ہے یہ بریلوی ہو تو لبرل ہے یہ کوئی اور ہو تو لبرل ہے اس کو میرے خالق کے کائنات کی زبان میں منافق کہتے ہیں جس کا مرتبہ جہنم میں ابو جہل سے بھی زیادہ نیچے ہے ابو جہل نوتے ٹھکانہ لبنا ہے جہنم پر لبرل نو کتے لبنا ہے بولو بولو یہ ہن پتہ نہیں تسا لبرل تے نہیں کدے خیال کریا جے اے کام بڑا اوکھا ایتھے لبرل بننا سوکھا ہی پر اگا جڑے لتر پینے نہیں او پچانے بڑے اوکھے نہیں سمجھ آئی کہ نہیں اور خدا دی قسم کر گیا نہ توجہ فرماؤ مسلمان دی بنیاد ادب ہے مسلمان دی اخیر عشق ہے خدا دیا بندیا دنیا دا کم میں پہلو آباد کر دیئے پھر برباد کر دیئے عشق دا کم میں پہلو برباد کر داوے پھر بابا فرید مانگو آباد کر دے آئے آئے آئے توجہ ہے عشق بنیا عشق تو تساں دے شہری بندے جے اسا جٹ جہاد تے رہن والے ساں اساں ویکھیا عشق اک بوٹی ہوندی اے جنوں پنجابی وچ امبر بیل آکھدے نے پیلیاں تارا درخت تے پے جاندیاں نے انہاں دی کوئی جڑ نہیں ہوندی ہائے ہائے کوئی پتہ نہیں لگدا آئی کڑے پاسوں اے بس این نئی بدا لگ داوے موڈ تے قائم ہون داوے پر اتو پیلا ہی ہو جاندہ اتو سڑ جاندہ موڈ قائم رہندہ اتو سڑ جاندہ عشق دائی یہی کم میں کوئی پتا نہیں کیس میں چندہ کی دیتے پہ جاندہ میرے علی گورن میں چندہ ہے شیر ربانی نو چندا ہے بابے فرید نو چندا وے غازی المدین شہید نو چندا وے کوئی پتہ نہیں کیسے پہ جاوے جیسے پیندا وی اُتے سکا دندا وے تھلے مد مدینے دے تاج دار دے نال لگدا سچا کیا کسے شیشی کی دی لیتی انوکھی اتنین ملا کے لٹ لیندا موگی دشمن بن کے لٹ دینے موگی دشمن بن کے لٹ دینے یا رسول ایس عشق دریت اللہ کی اتنین ملا کے لٹ لیندہ ایتے وچی کربل دے شانو ایتے وچی کربل دے شانو گھر بار لٹا کے لٹ لیندہ راکھنا سبحان اللہ انہیں تھے کلندر لاہوری علامہ اقبال بولے آوے آئے آئے جڑا فرماؤں داوے اگرچہ میرے نشے من کا کر رہا ہے طواف اگرچہ میرے نشے من کا کر رہا ہے طواف میری نوا میں نہیں طائر چمن کا نفیر سبحان اللہ تہاڈی صورت ہو حال تانوں سمجھ کو نہیں آتا پیا سمجھا دیا آکھو نا سبحان اللہ کلمدار لاہور اقبال فرماؤں جاوے آکھے جڑا دنیا پرستے طائر چمن دنیا دے چمن دا پرندہ جنو نبی سرکار دے عشق دی دین دی آخرت پرستی درد نبی سرکار دے دین والا جنو نہیں ملیا او میرے کلام دے آلے دوالے دھوندہ دے پھر داوے مگر اینو کوئی حصہ وچوں سمجھ دا نہیں لبنا کیونکہ اللہ مادا کلام ہوئی سمجھ دگناوے جڑا دنیا وچ فنا نہ ہوئے اپنے رب وچ فنا ہویا یا رسول صحیح سبق یاد ہے پہلی شاہ کی یہ دین دی دوسرا آداب شیر سناوا اقبال دا اقبال فرماؤ دینا الحمدللہ سر کے جاوان کلندرہ کلندر لاہوری فرماؤ دینا دی سراپا سوخ تل اندر طلب انتہا یشی عشق و آغازش ادب اندھے دین کی ابتدا ادب ہے دین کی انتہا آکھنا سبحان اللہ تے ہن آپا نہ بنیاد پرست تے نہ آیا ہوندا نا اخباراں وچ تے دا مطلب ہے آپا ادب تو بھی خالی ہیں تے عشق تو بھی آندے ٹھیک نے آہو آج دا محول نا ادب نا عشق عشق عام اس واسطے نہیں ہو سکدا اونج باویں نعت خانی والے عشق تے بڑے دھوکے دے نال ہاں نعت خان تے جھٹ تے عاشق چ بڑاندا ہے ایمان نال اج تے جندی پوچھڑ تے ہاتھ رکھو وہی عاشق لگا پھردا ہے پر لیکن یہ عشق اے لفظی جڑا ہے عشق نہیں اے تے لفظ تے دعوے نے نا تے جھوٹ ہے عشق دعویٰ ہے یہ دلیل مانگتا ہے ہاں عشق دعویٰ ہے یہ تے دلیل مانگتا ہے اور یہ دلیل اگر پیش کرتا ہے تو غازی علم الدین شہید جیسا پیش کرتا ہے پھر پتہ لگدا واقعی عاشق سی پر آکھنا سبحان اللہ خدا دے بندے اصل کے جاواں اپنی بے بنیادی قوم تو جنہاں دی کوئی بنیاد نہیں رہی جنہاں دی کوئی انتہا نہیں ادھروں ادھورے بھی نے ابتدا بھی خالی تے انتہا بھی خالی نہ ادھروں پورے نہ ادھروں پورے دوویں پاسوں ادھورا لنڈے مسلمان لگے پھردے نہیں جویں چڑے دے پوچھڑ کھو لئیے اونجا پھ لگے پھرنے ساڈی ہن توجہ فرماؤ مدینے دے تاجدار دے دین دا دوسرا جز کی ہے ادب ادب نے اخلاق محمدی پر آکھنا سبحان اللہ تے آداب کیڑے ماں پیو دے بھی آداب دین دے آداب قرآن دے آداب استاد دے آداب خدا دے آداب رسول اللہ دے آداب اے ادب دے اوتے میرا پورا فضائل ادب دے اوتے ایک جمعہ میں کیڑی شاہ سناواں ادب دے اوتے پورا جمعہ کیسٹ لے کے سن لوی تانوں پتہ لگ جاوے ادب شاہ کی ہے پراکھنا سبحان اللہ تو اینا ویکھ لے سخی سلطان باہو فرماؤندا ہے بے ادبا نہ سار ادب دی ادب دی بے ادبا نہ سار ادب دی اچھے گئے ادبو تھی بانجے مٹی دے بھانڈے بنا او جلا یاد بنا اے منگی یا باہو او تے دوئی جہانی باجے اللہ دے بندے توجہ فرما تیسرا جز نبی دے دین دا عبادت کی عبادت چوتھا جز معاملات لین دین آپس دے پنجواں جز عقوبات سزاواں کی نبی سرکار دی شریعت سزا چور دی زانی دی سزا شرابی دی سزا توجہ ہے تہمت کسی پر بدکاری کی تہمت لگانے والے پر سزا پانچ جز نے حضور دے ہن سمجھ لگی نے تو نرا داڑی سمجھی کر تو نرا یاروی سمجھی کر تو نرا سمجھیا میں پانچ وقتی نماز پڑھ کے دین پورا کیتی تھا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ پورے پورے ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین مزہ نہیں آیا ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماؤندا ہے پیو ایمان والو دین اج پورے بولو بولو دین اج پورے داخل ہو جاؤ کی مطلب تہاڈا کوئی کم دین تو باہر نہ ہوے والا تتبعو خطوات شیطان شیطان دے قدماں دی پیروی ہرگز نہ کریا جے او تہاڈا بڑا کھلا دشمن جے اونے تہاڈی دنیا وی برباد کراونی تے آخرت وی برباد کراونی دوواں جہاناں وچ انہے ساڈے بابے آدم نال کی کیتا سی حالانکہ سلامتی نے تے قسم دتی سی بابے آدم نوں کہن لگا وا کا سما ہونا انی لکما لمن الناسحین آکھن لگا او میں تانوں اپنے رب تہاڈے رب دی قسم کھا کے آنا وا میں تے تہاڈا بڑا خیر کھاواں میں تانوں چنگائی دین آیا جے تساں ہمیشہ جنت وچ رہ جاؤ گے میری گل مان لو تے دانا کھا لو اللہ دے بندے او دشمن جنے جنت وچ رب سونے دے نبی حضرت آدم علیہ السلام دا رہنا گوارا امن تے سکون نال نہیں کیتا سمجھ لے کدی دنیا وچ انسان دا امن تے سکون نال رہنا گوارا شیطان کردا نہیں توجہ ہے لیکن یہ اس کی بات ہے جو باب آدم کا بیٹا اپنے آپ کو سمجھتا ہو توجہ ہے جو اپنے آپ کو باب آدم کا ہاں جو یہ سمجھتا ہے کہ انسان بندر سے بنا ہے جڑا بندر بھی اولاد اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا انہوں اس گل کا پتہ نہیں لگتا ہاں سکول کی کتابوں میں شاہ صاحب لکھا ہے ارتقائی نظریہ ڈارون اور اس کے علاوہ یونانی اور بعد کے یہ آج کے سائنسدان کہتے ہیں انسان یہ جو شکل ہے انسان کی یہ ترقی یافتہ شکل ہے ارتقاء کی منزلیں اس نے طے کی ہیں پہلے وہ کہتے ہیں جناب کائی پیدا ہوئی پانی میں کائی سے کیڑا بنا کیڑے سے جانور بنا جانور تو اگے جناب بندر بنیا تے بندر تو پھر حضرت قرآن سے سینس نکلی ہے میں کہ پھر کیا ہوتا چارہ کر لیا یہ سینس قرآن تو نکلی ہے تو پھر جناب جی باندر کی اولاد بنتے ہیں کیوں بھئی دوبارہ جی ترقی نہیں جی کرنی یہ ہو جی ترقی نہیں چاہیے تے ہور بنےنے والی چاہی دی یہ تھوڑی ترقی ہے بندے تو چھال ماری باندر تے جا کھلوتے ہائے ہائے میں پوچھتا ہوں کہ ایسے نظریات پڑھانے والے قوم کو کس سمت کی طرف لے جا رہے ہیں؟ ایمان سے بتاؤ، قرآن فرماتا ہے ہم نے تمام انسانوں کو آدم سے پیدا کیا اور آدم کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا، اور صدقے جاواں مدینے دے تاجدار تو آقا نے فرمایا ان اللہ خالق آدم علی صورتہ، فرمایا بے شک اللہ نے آدم کو اس کی شکل پر پیدا کیا۔ آخنا سبحان اللہ، مٹی دیے کندھے تینو پتا کی میں کس سطح دی تقریر کرنا وا؟ میری تقریر سننے واسطے دو چیزاں گوارا درکار نے، ایک شعور ہونا چاہیے، دوسری غیرت ہونی چاہیے۔ بے شعورا ڈنگر کھوتا تے بے غیرت بندہ فقیر دی تقریر نہیں برداشت کر سکدا، نہ اینو سمجھ آ سکدی اے، تے جے غیرت دا قطرہ ہوئے نا، اے ہائے، علامہ اقبال سچ کہہ گیا ہے، اگر یک قطرہ خون داری اگر مشتے پرے داری، بیاتا بیاتا باتو آ میرے آل، میں تینو پھر سکھاواں کہ باز اڈ دے کی کر، اگر تیرے کول ایک قطرہ خون دا تے مٹھ پراں دی ہے نا جنے آ، پھر میں تینو ویکھا وکھاواں گا بنا کے باز، تے بس مینوں وی او قطرہ خون دا چاہیے۔ میں اس خون دی گل نہیں کردا جڑا تساں ہسپتالاں وچ لواؤں گے جو جان در کھلوتا ہے، نا میں اس خون کی بات کرتا ہوں جو حسین کی رگوں میں، ہائے ہائے جڑا خون مولا حسین دی رگا وچ سی، او غیرت والا خون جدا شکوا اللہ میں اقبال اج شکوا کر گیا، مسلمان دی رگا چ خون نہ رہا، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نمازوں روزوں قربانیوں حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اگر یک قطرہ خون داری اگر مشتے پرے داری، بیا تا با تو آموزم طریق شاہ بازی را، آتینو میں باز دے والد سان، تو باز کردہ کیے آپا تو گرج بنے کھڑے ہیں نا، ہاں گرج کا کام ہے ہمیشہ اوپر کی پرواز کی بجائے نیچے ہی رکھتی ہے، تو مسلمان مردار کا طالب نہیں ہوتا، یہ طالب مولا کا رہتا ہے، دنیا اس کی طالب ہوتی ہے۔ کافر اور مومن میں فرق ہے۔ علامہ اقبال کو میں نے پڑھا تو علامہ کہتے ہیں میں دریا کے کنارے پر پھر رہا تھا، گھوم رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا، تو مجھے حضرت خضر علیہ السلام مل گئے، میں نے جناب خضر سے عرض کی حضرت میں کچھ ڈھونڈ رہا ہوں، فرمایا کیا ڈھونڈ رہا ہے؟ فرمایا عرض کی حضور میں مومن اور کافر کا فرق ڈھونڈ رہا ہوں۔ آئے آئے آئے اور توجہ ہے کی ٹونڈنا پھرنا وا، مومن دے کافر دا فرق لبدا پھرنا وا، فکر آنا سی نا تاہ میں وانگو بے فکر آدھے نہیں سی، آپاں دے میرا تیڑنا ٹکر ہی ٹونڈنے ہیں چوی کہنے تے او ویخ کے ریشہ ٹونڈن دو ہے، آپاں دے صرف کھانے تو بغیر کوئی شہ ٹونڈ دے ہی کونی بکھا کے سٹیم روسٹ کے میں لبنا، فلانا اب مولی جی باس جی گالے آبی باس ٹکر دی گال کرو، یہ بڑا اوکھا ہی ہویا کھڑا، انہوں میں کہا پتر جننے اندے بغیر نسو گے نا یہ انہیں ہی اوکھا ہوئے گا، ہاں جی سادہ پتر آلے جمدہ باد دے چاہ لے تیڑے چی ہوندہ ہے، پہلے ہی منصوبہ بنایا ہوندہ، میں تو اپنے بیٹے کو ایم اے کرا کر اس کو ای ڈی ایس کی بناؤں گا، یہ بڑا کھائے گا پھر کھائے گا سمجھو ہے، صدقے جا چلیا، میں آنا نا خدا دی قسم کر کے آنا، رزق کی فکر رکھنا پہ تے ڈنگر بھی نہیں رکھ دے، جے تو آنکھیں رزق جے تو آنکھیں رزق ملدا ہے ہتھاں تے پیراں نال، رب سپ بنائے نے انہاں نوں نہ ہاتھ لائے نے نہ پیر، کیوں لائے کیوں انج دے جانور بنائے نے، رب وکھانا چاہندا ویکھو ویکھ اکھ کھول جیڑا خالق کے کائنات بغیر ہتھا پیرا تو سپ نو روزی پہ دوں گا تینوں نہیں دے گا میں ویکھے آج کوئی آخے جناب روزی ملتی ہے روزی ملتی طاقت دے نال اللہ نے چیونٹی بنا دیتی او ویکھو اے کڈی کمزور چیونٹی اے وی تے کھاندی پھردی اگر کوئی آخے تعلیم دے نال روزی ملتی تے میں پوچھاں گا کتے کدوں ایم اے کیتا ہے کہ بیے پاس باہر لا کہڑے دفتر دا ملازم ہے انہاں لب جاندی کہ نہیں لبدی بہت صحیح پر دولت والے نہیں لبدی اینو نہیں لبنی ہے جنہ تے دین نہ وچے ایمان نہ وچے اے فکر نہ رکھے اینو نہیں لب سکدی چلے آ علامہ اقبال فرماتے ہیں میں نے خضر سے پوچھا جناب فرمائیے کافر اور مومن میں فرق کیا ہے تو مجھے خضر نے کہا کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق اے اقبال کافر ہمیشہ دنیا میں غرق ہوتا نظر آئے گا مومن ہمیشہ دین میں غرق نظر آئے گا اور خدائی اس میں غرق نظر آئے گی توجہ ہے او جے کیوں کام تیری کھڑا تے دین چی غرق ہونا وے فکر انہوں انگئی لگا ہونا ہے اپنی قبر حشر نبی دے دین قرآن دا ایک کافر دے مومن دا فرق حضرت خضر نے دسیا ہے تے علامہ اقبال بیان فرمایا راکھنا سبحان اللہ اور خدا دیا بندیا توجہ فرما پانچ چیزاں ساڑے دین دا جز نے کنے اجزان دین دے پانچ پہلا کیے عقیدے دوسرے ادب تیسرے عبادتاں کی عبادتاں چوتھے معاملات لین دین آپس دے پنجواں عقوبات سزاواں اے پنج جز نے کنے پھر ہر ایک دی تشریح کرنا اعتقادات تے دس چکیا وا کی نے آداب بھی دس چکیا کی نے ہن عبادتاں دسنا وا کنیاں نے دساں تانوں پچھاں تساں جو مولویاں دے کبب سن سن کے کھورو پٹی کھڑے گئے ہیں تے پتہ نہیں کنے ک مولوی تساں سنے نے کوئی مولوی سن دے جے کوئی مولوی سن دے تے ہن میں تانوں پچھنا کول عبادتاں کنیاں نے جنہاں میری تقریر پہلو اے گل اے سنی ہے نا او نہیں دوسرے بولتے کول کول عبادتاں کنیاں نے پتہ نہیں چھوٹی کھبڑی مینوں کرنی پئی عبادتاں نے پنج کنیاں نماز روزہ حج زکات جہاد کی بولو بولو کی جس کو آپ دہشت گردی کہتے ہیں یہ اسلام کی عبادت ہے اور یہ جہاد دو قسم کا ہوتا ہے ایک بیرون ملک ایک اندرون ملک بیرون ملک جہاد حاکم پر فرض ہوتا ہے حاکم اسلام پر وہ کافروں کے ساتھ جہاد کرے اور اندرون ملک جہاد یہ ہے خیر الجہاد کلمت حق عند سلطان جابر جابر بادشاہ کو کلمہ حق کہہ دینا یہ بہترین جہاد ہے توجہ ہے کوئی نہ یہ کوئی جہاد نہیں ادھر سے بم اٹھایا ادھر مسجد میں مار دیا ایجنسیوں کے کہنے پر تخریب کاری دہشت گردی اسی کو کہتے ہیں خدا وحدہ لا شریک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں فقیر کی جان ہے جہاد حاکم کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ جہاد ہے جو مولا حسین نے کیا مولا حسین نے تلوار نہیں اٹھائی مولا حسین نے اس کی غلط بات نہیں مانی آگے اس نے ظلمن قتل کیا مولا حسین نے ہاتھ نہیں اٹھایا مولا حسین نے اتنا ضرور کیا اس کی غلط بات مانی بھی نہیں حق بھی کہہ دیا ہے اور میرے آقا نامدار فرماتے ہیں سید الشہداء ایک میرا چچا حمزہ ہے دوسرا وہ شخص ہے جو جابر سلطان کو حق کہہ دے وہ اس کو قتل کر دے، وہ فرمایا سید الشہداء ہے۔ لوگ کہتے ہیں، کچھ بے وقوف احمق کہتے ہیں، مذہبی اپنے آپ کو کہنے والے، کہ امام حسین کو سید الشہداء کا لقب کہاں سے ملا ہے؟ میں نے کہا رسول اللہ کی بارگاہ سے ملا ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا حضور فرما گئے ہیں حدیث میں میرا چچا حمزہ سید الشہداء ہے، اور وہ شخص جو حاکم اسلام کو سچ کہے وہ اس کو قتل کر دے سید الشہداء ہے۔ تو ایمان سے بتاؤ، امام حسین نے یزید کو حق کہا ہے کہ نہیں؟ تو پھر سید الشہداء ہوئے کہ نہ ہوئے؟ پرارتھنا سبحان اللہ۔ خدا دیا بندے آ جناب دنگا فضال باہر والے ایجنسیاں کراؤن والیاں تے سارا توڑ تک پتا تینوں بھی ہے جو آج مر سکتا ہے وہ کل بھی مر سکتا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم ایسے، ہم اہل سنت و جماعت، توجہ ہے، ایسے فسادات کے قائل نہیں۔ میرے آقا انعامدار نے درجہ بندی کی، آقا نے فرمایا برائی کو دیکھو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں طاقت تو زبان سے روکو، زبان سے طاقت نہیں تو دل میں برا جانو، وذالک ضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اس کا مطلب ہے جو برائی کو برائی نہ سمجھے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضور نے درجہ بندی کے واسطے فرمائیے، پہلا کام ہاتھ سے روکنے کا کس کا ہے؟ حاکم کا۔ کس کا؟ آہو ہاتھ نالوں نہیں روکنا ہے۔ اور میں جو کسی کو گانا پہ سنتا ہوں میں وہ ٹیپ جا کے پان دیا میری لتا پر نہیں کھڑا ہوگا تو میں جہاز کی ہوئی تحصر ہوئے جدو آپ فرقے جنے میں یہ شیعہ بھی رہنا بھابی ہیں بھی رہنا سارے رہنا ناس کسی کوئی سے نکل کسی نہیں جانے سارے ہی رہنا رہن دے جو سارے سن پہ اسے حق کے بندہ سی کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ جہاد بالقول زبان کے ساتھ جہاد جس کو مناظرہ کہتے ہیں۔ جب حضور سرکار نے درجہ بندی کی ہے، پہلا درجہ ہاتھ سے روکنے کا حاکم کا ہے، دوسرا درجہ زبان سے روکنے کا عالم کا ہے یا اس کا جو دین کو سمجھتا ہے، تیسرا درجہ عوام الناس کا، جن کو جناب زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہ ہو تو ان کا فرض یہ بنتا ہے کم از کم برائی کو دل میں برا جانے۔ آقا انعامدار کی اس حکمت پر قربان جاؤں۔ پہلا درجہ حاکموں کا تھا۔ اگر ملا، اگر علماء، اگر کوئی اور شخص پیر طبقہ حاکموں کا کام کرے گا تو پھر فساد تو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ انہوں نے کیوں کلاشن کوف اٹھائے؟ اور پھر ان کو کلاشن کوف دینے والے کون ہیں؟ یہ ساری کہانی پریت کہانی یہ تم خود جانتے ہو۔ وہ پہلو قرآن تو دس گیا، ماں دسیا قرآن تو کوئی نہ، وہ فتنے دا منبع تو پہلو دس گیا ماں آتے ہو پھر دو دوستی دی سنگلی لائن جڑی جڑی کھڑی ہے انہاں لائن نو پہچان دار نہیں آتے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا پیغام یہ ہے جو صوفیاء کا ہے، اولیاء کرام کا مذہب یہ ہے، دین ایمان چھٹے نہ ہاتھ کسے دے اٹھے نہ، دین ایمان ہاتھ کسے دے ہاتھ اٹھایا جے تے رولے دے پے کھڑے نہ۔ اللہ دے ولیاں دے صدقے جاواں مہر علی شاہ گولڑی ور گیا کدا سونا مذہب دس گیا نظر آکھنا سبحان اللہ۔ خدا دے بندے توجہ فرماؤ، ہن عبادتاں کنیاں نے؟ پنج۔ پنجویں عبادت جہاد ہے، اور یہ بڑی اعلی عبادت جے، بڑی وڈی عبادت ہے۔ اس عبادت دے واسطے ہوا ہے کرنی جیسا عاشق نہیں تڑپدا رہا ہے۔ راکھنا سبحان اللہ کلندر لاہور علامہ اقبال بولیا تیغ و تفنگ دست مسلمان میں ہے کہاں، او بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر، کافر کی موت سے بھی لرزدہ ہے جس کا دل، کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر۔ تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی، دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو خطر۔ راکھنا سبحان اللہ۔ باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر، ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر، حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات، اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر۔ راکھنا سبحان اللہ۔ اقبال آندا ہے اوے انگریز پرست ملا، او میں تم سے پوچھتا ہوں، انگریز کے لیے تو جہاد فرض ہے، وہ تو باطل کی حفاظت کے لیے 24 گھنٹے لڑ رہا ہے، اور مسلمان کو اپنے دین کے تحفظ کے، حق کے تحفظ کے لیے لڑنے کو تم حرام کہتے ہو؟ کیونکہ اس وقت کئی ایسے مرزے جیسے عالم تھے جو کہتے تھے میں نبی ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، جہاد منسوخ ہو گیا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا یہ کیسا نبی ہے جو جہاد کو منسوخ کر رہا ہے، جبکہ ہر نبی آتا ہی اس لیے ہے کہ کسی نہ کسی فرعون سے ٹکر کھاتا ہے، ہر نبی آتا ہی اس لیے ہے، وہ نبوت ہے مسلمانوں کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہ ہو قوت و شوکت کا پیام۔ اقبال فرماتا ہے وہ نبوت کیا ہے، وہ تو بھنگ ہے، بھنگ یہ بھنگے پیندے جاؤ تے سوندے جاؤ تے پشواڑیاں بنواندے جاؤ تے لتر کھاندے جاؤ، ہاں جے میں کھادی نہیں بیٹھے، توجہ چلے ہاں۔ کوئی قوم بھی اپنی طاقت کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتی، تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ دیکھے جو چیوٹی کمزور ہے تو مردیاں پتہ بھی نہیں لگتا کہڑے ویلے 100 چیوٹی ایک پیر تھلے آ جاندی، ہاں جی آپ ہوں میں ہوئے تھلے آنا چیوٹی وانگو تو پھر حال بھی تو دینا ہے، جو اس مرضی کوئی ہاتھی تیرے سے پیر دے لے تو پیر چکر دے گا، مزہ لے جی تیرے اندر طاقت ہوتی، حضرت شیر خدا حیدر کرار والی فاروق آدم والی طاقت ہوں دی، کیوں تو ہاتھی دے پیر تھلے چیوٹی وانگو آؤں دا۔ بہرحال دعا کر شالا اللہ دین دی سمجھتا فرماوے، اے عبادتاں نے پانچ عبادتاں، معاملات بھی پانچ جے، ایک مالی لین دین آپس دے اندر، ایک نکاح شادیاں اے بھی معاملات چاہ جاندے نے، مخاسمات جھگڑے آپس دے اندر جڑے ہو جاندے نے اے بھی انہاں معاملات چاہ جاندے نے، امانتاں بھی آ جاندیاں نے ایک دوسرے کول جویں رکھنے ہیں، ترکا بھی اے بھی معاملات چاہ جاندا ہے، ترکے جڑے بندہ مر جاندا ہے پچھوں جائیداد چھڈ جاندا ہے، اللہ وحدہ لا شریک مولا نے انہوں بھی تقسیم کرن واسطے جڑے قانون دسے نے رب سونے نے قرآن مجید دے اندر پورا رکوع ہی اتار چھوڑیا وے۔ ہوں معاملات کنے ہو گئے پانچ، معاملات بھی کنے نے پانچ، معاوضات مالیہ، مناقحات، مخاصمات، امانات، ترکے، مالی لین دین، نکاح شادیاں، جھگڑے، امانتاں تے ترکے، پانچ کی بن گئے معاملات۔ عقوبات سزاواں بھی پانچ دے اسلام دی، اے میں سن چلیا تینوں پروفیسر صاحب ملن گئے جڑے قرآن دیاں دے درس صاحب نے قرآن درس صاحب نے قرآن، لیکن انہاں لندن سے قرآن سمجھا، میں نے مدینے کے تاجدار سے سمجھا، لندن سے قرآن کیا سمجھ آتا ہے، جو کہتے ہیں میٹرک شرط ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں، میں اگلے دن صحیح وار گیا مدرسے کے اندر، جی اتنے گیا تو میں پوچھا، انہوں نے آخیا جی شرط ہے میٹرک بی اے فلاں فلاں شرط ہے، میں نے کہا جناب میں پوچھتا ہوں جناب سے، بخاری شریف کا جو امام ہے بخاری لکھنے والا، اس کو قرآن نہیں سمجھ آیا، ابو حنیفہ کو قرآن نہیں سمجھ آیا، داتا کو قرآن نہیں سمجھ آیا، بابے فرید کو قرآن نہیں سمجھ آیا، خواجہ میری کو قرآن نہیں سمجھ آیا، میں حضرت شیر ربانی کو قرآن نہیں سمجھ آیا، مرشد لجپال پیر سیال کو قرآن نہیں سمجھ آیا، میں کیا شیطان، انہوں نے انگلش نہیں پڑھی، قرآن سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ کہنے لگا جیسے انہوں نے سمجھا ہے ویسے تو کوئی سمجھ سکتا ہی نہیں۔ میں نے کہا پھر سمجھ لے، خدا کی وحی کو سمجھنے کے لیے وحی شیطان کی ضرورت نہیں، وہ یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے مصطفیٰ کی غلامی کی شریعت ہے. مرادو ادھر شرط کر دیں جنوں ویسے اس کے بغیر تو نہیں. جدید دور ہے. کیا ہے؟ میں کہا جی دور جدید ہے. میں کہا ہاں میں کہا قرآن کو جدید نہیں. توجہ ہے. میں چمڑا دور کو جدید کہہ رہا ہے. دور زمانہ زمانہ تو وہی ہے. چاند وہی ہے, سورج وہی ہے, آسمان وہی ہے, زمین وہی ہے. ہاں یوں کہو ہم کچھ نئے بن چکے اصا نویں بڑے کرے باقی تو ہر سب پرانی اور اصا کیویں نویں بنیا. ارسائیں جو نویں بنے آن کہ اپنا دماغ نبی سرکار دی غلامی تو کڈ کے کافران دی غلامی اج پائی بیٹھا. بس این ایک نویں باقی کوئی چاہیے. توجہ ہی نہیں آنکھو نا. سبحان اللہ مدہ نہیں آدھ رہا گونج پاوے. سبحان اللہ خدا دیا بندیا توجہ فرما. ان سزا مامی پنج نہیں. ایک خون کا بدلہ خون خون کا بدلہ آئے ہے. صدقے اللہ سونے آ تیرے قرآن اتارن تو صدقے تے مدنیاں تیرے لین تو صدقے تے پھر تیرے سمجھاون تو بھی صدقے. میں میٹنگ کیتی ہے جو گیاں انہاں آتا ہوئے مسلمانوں کو دو کاموں کے قریب کرو باقی سے دیا. ایک تو محفل ناد کریں. محفل ناد عالموں کے خطابات سے دور. دوسرا حافظ قرآن بناو جس سے محض قرآن پڑھیں لیکن سمجھ نہ آئے. عالم نہ بننے دینا. میں حافظ نہیں لیکن حضور دے جوڑیاں دا صدقہ قرآن نو سمجھن آ رہتے ہیں. وہ جنہ کوئی سمجھن آ رہا وہاں تے میں چیلنج کرنا. میں پوری دنیا پھر ملک پھرنا وہاں کہ اللہ دی مہربانی نال جدو فقیر قلعہ کسی جگہ تے گڈ دیندا تے ہلو پٹیا نہیں جاندا. تے اللہ دی مہربانی نال مینوں رات ایک او نام راجا ایل سی سٹیج فیکٹری او شرلی پٹاکے سٹیج فیکٹری جڑے نا اج کل شرلی پٹاکے والے تے شرلی سٹیج تے او مینوں بڑی اگ لگدی انہاں شرلیاں نال. ہاں جی او جاہل کٹا تے آکھے جے چشتی تکبر کر رہا ہے. او میں کہ جاہل کٹیا تینو تحدیث نعمت اور تکبر میں فرق کا پتہ ہی نہیں ہے. واما بنعمت ربک فحدث. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں عزیز مصر کو مجھے حاکم مجھے مال کے خزانے کا وزیر بنا دے. انی حفیظ علیم میں محافظ بھی ہوں اور بہت بڑے علم والا بھی ہوں. اور کیا کہے گا نبی تکبر کر گیا. نبی تکبر نہیں کیتا. نبی اللہ دی دتی نعمت نو بیان فرمایا. تکبر ہے آپ کو بڑا سمجھنا. اپنے اندر ایک خیال ہوئے میں ہی بڑا ہوں میں چنگا ہوں. وہ شیطان جو میں آکھ بڑی یہ آکھنا میں نو رب سونے ایک کرم کیتا ہے میں نو اے دیتا ہے دیتا ہے. اس کو تکبر نہیں کہتے. یہ اللہ کی نعمت کو بیان کرنا ہے. راکھنا سبحان اللہ. ان سزاواں نے پانچ. ایک خون دا بدلہ. بولو بولو خون دا بدلہ. خون یہ اسلام کی سزا ہے پہلی نمبر دے. دوسرا حد سرقہ چوری دی سزا ہاتھ کٹنا. تیسرا زنا دی سزا. جے شادی شدہ ہے سنگسار کرو. جے غیر شادی شدہ ہے سو کوڑے مارو. توجہ ہے. ایک دی سزا ہے. بولو بولو. چوتھے حد قذف. اگر کسی نے تہمت لگا دی بدکاری کی چار گواہ ایک ہی طرح کے الفاظ بولنے والے نہیں پیدا کر سکا تو اس پر 80 کوڑے سزا ہے. توجہ ہے. تو سانے جیسے لے موج آوے مولوی نو تہمت لا کے تے مسیح تو باہر کڈی کھڑا ہوندا جیڑا مسیح تے ناراض ہو جائے نا مولوی نال مولوی صاحب اونوں سلام نہیں کیتا. پکڑا گیا وہ حالے وہ منہ گل ہوں اخبار والے پیروں آئے کھڑے ہوں ہاں لکھائیں لکھائیں کیا ہے خدا دی قسم کر کے آنا نبی دی شریعت اسلام ہوے مار مار ٹمب دے سور بنا دیتا جاوے شیطانہ نو پتہ ہی نہیں کہ مومن کی عزت کتنا بارگاہ رب العالمین میں قیمتی ہے سونا چلے ہو ہر معاملے واسطے دو گواہ نے پر صدقے جاواں اس معاملے واسطے رب نے چار گواہ شرط رکھے نے لفظ کو بولن اگر لفظ ایک لفظ لگے پیچھے کر دیتا چار گواہوں 80 کوڑے پہن گئے 80 کوڑے حتیٰ کہ ایک صحابی کا نام ہے مغیرہ بن شعبہ انہوں نے حضرت فاروق اعظم کے دور حکومت میں ایک شخص کے بارے میں یہ کہا آنکھوں سے دیکھا گواہ اور ملائے جب گواہی دینے کی باری آئی الفاظ بدل گئے فاروق اعظم نے فیصلہ جاری فرمایا قاضی کے ساتھ سے فرمایا چاروں کو کوڑے مارے جائیں حضور کے صحابہ پر وہ کوڑے برسے تم کون سیدنا امام جعفر صادق نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا اللہ نے چار گواہ کیوں رکھتے ہیں بتا امام اعظم ابو حنیفہ نے جواب دیا امام جعفر صادق کو فرمایا حضور اس وجہ سے رکھے ہیں تاکہ مومن کی عزت پر کوئی آدمی ایسے ہاتھ ڈالنے کی جرت نہ کرے توجہ ہے لچے اخبار تو باجی دے تھلے لتاں وچ سلطان رائی والے ہوئی تے فوٹو کھچ کے دنیا نو مکھاویں میری تے اخبار کدی پیش نہیں لگی پر پیش کی لاواں او تے الٹا پیسہ کمان دے ایمان نال دسو ایویں ہوندا کہ نہیں پر کوئی نہیں یار گل ہے ابھی غصہ دے اصل مولوی دا ہی ہے باقی تو غصہ لگدا ہے مولوی انج چکر ہے تو تیرا کھانا خراب ہو گیا تو ہاتھ لایا کیوں ہے تینوں پھڑ کے دس دیاں گے تو بڑا کمینا مولوی ہاں تے راتی میں بورے چ تقریر کر کے تے پتو تو پرا ہوٹلاں دے ٹھہریا تے رات نو 3 بجے ایک گڈی آ رکی اتنے لکھا سی تفریحی سیر پیرا ماؤنٹ کالج چشتیاں شریف تے وچوں نکلیاں پیڈاں تے چھترے بکریاں تے چھترے بکرے نکلے کڑیاں 14 سال دی تے منڈے وی 14-15 سال تے ایک انہاں دا سی چھیڑو آہ پروفیسر صاحب تے میں ویکھیا انہاں سینے کڈے تے ڈولے کڈے تے کوئی اینو پہ موٹا مارے تے کوئی اونوں پہ موٹا مارے تے میں ہوٹل تے بیٹھا کرسی تے میں آکھیا او صدکے جاواں اینا ماپیاں تو جنہ 3 بجے کال دتی مولوی لے جاوے مولوی ایمان نال دسو میں ایتھے کسے نوں آکھاں اپنی تھی میرے نال کل میں سیر کرا کے لایا ہوں مینوں گولی مارن گے کہ نہیں لیتر مارن گے کہ نہیں مارن گے تے میں تے دساں بریک والا میں 2.5 شیر دی پگ رکھی ہوئی میں داڑی شریف رکھی میرے 10 بریکاں نے میں کسی دی عزت نو ہاتھ پاندیا 100 بار سوچاں گا کئی آکھن گے اوے شرم گایا ویکھ آندے نکنے تے جدی اے ہے ہی نہیں او ڈکی آکھن گے کوئی ہووے تے اگاں اشارہ کراں وہ رات کے 3 بجے پتوں کے ہوٹل پر کوئی ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے ادھر جا رہی ہے حیران پریشان میرے کو ریا نہ گیا میں اچھا چشتیا سنا دے نہ پنجی سات اوپر میں آیا نال بندے بیٹھے تھے کرسی تے میں انہوں نے مخاطب چ کیتا میں کہ دسو اے او جڑے ٹکسالی گیٹ والے پاسے رہندے نے انہاں وچ تے انہاں وچ کوئی فرق ہے دسو بھائی مانو میں کہ تو پروفیسر اگوں دی لنگیا میرے نال دی تے میں جان کے آکھیا تو کس کی پروفیسر آیا تے نسیا پیا جان دے میں کھلو جا تین میں چل دس دینا خدا تا بیڑا گھر کرے ایمان نال دس جتی پھر آکھیا 15 روپے دی جُتی مسیتے اگو رکھی بیٹھا ہوں نا پیچھے رکھے تے چُک لیں گے جُتی اکھ تھلے وے چُکی جائے گی جنوں ٹٹی لگی تے تھی اکھ تھلے نہ ہوے تے بچ جائے گی صدکے جاواں اس لعنت تو جڑا سکول پڑھائی کر تانو سانو دین دا پتہ نہیں جے دین مصطفیٰ دا پتہ لگ جاؤ تیری رگے چ خون ہوے گا جڑا بابے فرید دی رگ چ آیا ہے توجہ ہے صحیح ذرا کہنا سبحان اللہ خیر میری گل ہے اللہ دے قران نال ہی تے قران دے منن والے دے نال توجہ فرما چوتھی حد قذف تہمت دی پنجویں حد ردت دی مرتد ہو جاوے نبی پاک نے فرمایا مانے تبان دی حق دل جڑا بندہ اپنے دین نو پھر جاوے اونوں قتل کر دے اسلام جڑا چھڈے گا اونوں قتل کر دیو تے ویکھ کے جدوں پھردا ہے تے اونوں قتل کر دتا جاوے اے پنج سلاماں نے اللہ دے بندے توجہ فرما ہن سلاماں دی پنج ترتیب سن لے ترتیب خلاصے بطور سمجھا دے نا نبی سرکار دا دین پنجا چیزاں تو بنے آئی ایت کا عقیدیاں تو ایت کا عادات جننو آکھاں گے آداب دوسرے نمبر تے عبادات تیسرے نمبر تے معاملات چوتھے نمبر تے عقوبات سزاواں پنجویں نمبر تے پھر ایت کا عادات آداب دس دتے عبادتاں پنج دسیاں معاملات پنج دسے اور جناب جی عقوبات ایت پنج سزاواں نے اللہ فرمائے سارے نو بر حق مننا اے مومن دا ایمان اے جنے انہاں وچوں کسے دی توجہ رکھ جنے انہاں پنجاں وچوں کسے شے نو ہلکا چا سمجھے ہولا چا سمجھے پرواہ نہیں کیتی وہ استخفاف شریعت کے کفر میں مبتلا ہے ایمان اونچا ٹویا بیٹھائی میرا مدنی تاجدار دی شریعت در سارے اجزانوں عزت عظمت دی نگاہ نال ویکھے اگر انہاں وچوں کسے ایک دا مذاق چا اڑایا سی کی کیتا سی تے ایمانو توجہ ہے سن سیدنا امام آپ ابو یوسف رحمت اللہ علیہ آپ سرکار دے سامنے ایک مسئلہ گیا کہ ایس بندے نو آکھیا ہے تو قدو شریف خاص کی جا اے حضور پاک نو پسند سی اے نال آکھیا گیا نال دسیا گیا بھی کیا حضور نو پسند سی اے کھا انہیں اگو آکھیا حضور نو پسند سی میں نو پسند کوئی نہیں انہیں حضور دی پسند نو نا پسند جان کے پیتا ہے کیوں پیتا ہے امام ابو یوسف نے فرمایا اس کو پھانسی لگا دیا جائے جو چیز آقا نامدار کو پسند ہے یہ مقابلے میں کیوں کہہ رہا ہے مجھے پسند نہیں یہ ایک اور بات ہے کہ طبیعت کسی شے کی طرف مائل نہ ہو تو وہ آدمی مجبور ہے لیکن حضور کے پسند کے مقابلے میں یہ کہہ رہا ہے ایدہ فرض بندا سی جی آقا نو پسند دے تو این جاندا میری طبیعت نہیں مندی لیکن میرا ایمان نہ دے میں نو ہی پسند ہو توجہ ہے راکھنا سبحان اللہ خدا دیا بندیا ملاک اڑانا کفر ملاک استہزاء شریعت اے میرے کول کتاب پہ شاہ صاحب قبلہ اسلام اور عصری جادات سید احمد بن محمد غماری حسنی مصر کے ہیں اس کا ترجمہ احمد میاں برکاتی نے حیدرآباد سے کیا ہے اس کی تقدیم اور پیش لفظ ڈاکٹر محمد مسعود احمد ایم اے پی ایچ ڈی نے کیا ہے پی ایچ ڈی ہے اس نے تقدیم پیش لفظ لکھ کر اس کو شائع کیا ہے گل سمجھ آ رہی نہیں یہ کتاب حامد بک اینڈ کمپنی اردو بازار لاہور سے مل جاتی ہے اس میں لکھا ہے استہزاء شریعت کا تو یہ حال ہے اس وقت کہ جامعہ الازہر کا آپ نے نام سنا ہے یہ کہاں ہے مصر میں آپ لکھتے یہ ہیں ہی مصر کے جنہوں نے عربی میں یہ کتاب لکھی ہے وہ رہنے والے ہی مصر کے تھے آپ فوت ہو چکے ہیں تو آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا الازہر میں جو انگلش پڑھنے والے لوگ وہاں پر ہیں اور جو جناب رڑیا مڑیا کھاتا اتھے رڑیا کھڑا ہے فرمایا وہ لوگ دین کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے کھانے کھانا شروع کر دیتے ہیں نبی کی شریعت کا مذاق اڑانے کے لیے. یہ استہزاء شریعت. نماز پڑھنے والے کو دیکھا تو مذاق اڑانا شروع کر دیا, داڑھی والے کو دیکھا تو ٹھٹھا اڑانا شروع کر دیا, دیکھو بکرا پیا جانا ہی, چھترا پیا جانا ہی, فلان پیا جانا ہی. یہ الفاظ کہنے والا مرتد ہے. کون ہے؟ کافر. ایمانو خارج نبی سرکار دے دین شریعت دا مذاق چا اڑایا چھڑی. مومن اودے ہی بندا ہی جب میرے نبی سرکار دے دین دے ہر جل دی تعظیم کرے, کسے جل دا مذاق نہ اڑاوے. مذاق اڑان والا ایمانو سارے جو جان دے اللہ فرماؤں گا انتا سٹاہوے اونا بے آیا پل اللہ. اے اللہ دی آیا تاں دا دین دے مذاق تسا اڑاؤنا ہے. قد کفرتم بعد ایمانکم, تسا اپنے ایمان تو بعد کافر ہو گئے جے, جب تسا مذاق اڑان دے چکر چاہ گئے جے. اپنے دین شریعت نبی سرکار دی یاد رکھنا. ادھر ویخ اے میں پگ رکھیے, پگ دائے شملائی, اے نبی سرکار دے دین دا چھوٹا جائے حصہ, چھوٹا جا جو لے معمولی جا جو لے. اگر کسے نے انو جانور دے پوچھن چاہ کھیاوے ایمانو خارج ہو جاوے گا, کیونکہ نبی سرکار دی سنت مبارکہ دی تحقیر کیتی سو, توہین کیتی سو, مذاق اڑایا سو. کافر مرتد ہو جاوے گا, ادا کلمہ بھی منہ تے وج جاوے گا. ایمان والا اودے ہی بننا وے نبی سرکار دی سنت نو ویکھے, آکھے محروم میں, عزت وہی ہے جڑا نبی سرکار دا طریقہ. توجہ ہے. استخفاف شریعت کفر ہے, استہزاء شریعت کفر ہے, انکار شریعت کفر ہے. انہاں وچوں کسے ایک جو توجہ رکھنا. ہن میں تیرے سامنے لیانا چاہنا گل میدان وچ لایا واں تے رڑکاں. میں بڑا تھکیا اج سویرے, ساری رات سفر کر کے دو اکھاں تے دو لتاں تے میں پچھ رہا ہے تے مڑ تہاڈے کول پڑھ کے تے مینوں اللہ سونے توفیق دیتی ہے بیان دی, تے تہاڈے وچ ہے سنن دی توفیق کہ کوئی نہ ہے؟ خدا دی قسم کر ادھر ویکھ, ہنے پنج نے دین دے جز, کنے نے؟ ایک جز دا وی انکار کرن والا جڑا آکھے میرا ایک جز کے ساتھ تعلق نہیں وہ فارغ. مومن تو وہ ہے جو سارے اجزاء کو سچا مانے, آکھے میں ہر جز دے اوتے جان دے دیاں گا. کہ این ایک جذبہ ہوئے تے پھر ہی مومن. ہن سمجھ لے اعتقادات, یہ ہر کسی کے ایمان کی بات ہے, ہر کسی کے دل کے ساتھ ان کا تعلق ہے. آداب اخلاق محمدی کا ہر کسی کے ساتھ تعلق ہے. عبادات ہر کسی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں سوائے جہاد کے. بات سمجھنا, جہاد کا فریضہ عوام کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا, حاکم اسلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. کس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے وہ؟ جہاد کنے کرنا ہے؟ میں موٹی ساری مثال دینا, میرے آقا انعامدار مکے وچ تھا تے تلوار نہیں چکی. اس وقت تلوار جب مدینۃ المنورہ میں تشریف لائے تو آ کر اللہ دے محبوب نے دعا منگی, وَجْعَلْنِ مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. میرے رب سونے میرے واسطے سلطنت طاقت نو مددگار بنا دے. ایتھے آقا نامدار حاکم بن گئے, فوج تیار فرمائی, ایتھے نبی پاک نے سیاست فرمائی. توجہ فرما, آقا نامدار نے وہ تو قوانین خدا دی طرف اترے, فوج تیار فرمائی. میرے کملی والے سرکار نے تھے سیاست فرما کے آقا نامدار نے قانون جاری فرمائے نے, قانون جاری فرمائے نے, پھر جہاد اٹھ کیتا ہے, پھر تلوار اٹھائی ہے. جنہ چر اتھے حاکم دا درجہ, ظاہری حکومت دا مرتبہ میرے آقا نامدار نو اللہ دی طرف حاصل نہیں ہویا, انہ چر آقا نامدار نے تلوار اٹھائی نہیں. جدو آقا نامدار حاکم بننے تھے آن کے ظاہری حکومت تے ان باطنی آقا بھی سی. باطنی طور پہ تو میرے آقا ساری کائنات کے حاکم ہے نا، پر آنکھوں نا کوا سبحان اللہ، آقا انعامدار عدل سے حاکم ہے اور حاکم رہیں گے۔ میرے سونے محبوب سرکار نے ایتھے آن کے ہن توجہ رکھنا، جہاد کس نے کرنا ہے؟ حاکم اسلام نے، بولو حاکم اسلام نے۔ اچھا معاملات لین دین اے وی دین دا جز، خرید فروخت کرے لینے دینے جننے وی اسا کرنے آ ان کو معاملات کہتے ہیں، مثلا مال نکاح شادیاں جھگڑے امانتاں ہیں جی ترکے، اے سارے معاملات نے ان کو ماننا بھی کیا ہے؟ ایمان ہے، انہاں نال مومن دا تعلق ہے، جو دین دا جز جو ہو گیا۔ اچھا اگے آ گیا جناب سزاواں، ہن توجہ رکھ، عبادتوں میں سے جہاد، عبادتوں میں سے جہاد۔ ہن سمجھی دشمن کتھے سٹ ماردا ہے، عبادتوں میں سے جہاد کے قریب نہیں جانے دیتا، اس کو کیا کہتا ہے؟ بولو ایمان، ہن جیڑا دہشت گردی اونوں سمجھے گا او دا ایمان ریا؟ اونے تے نبی سرکار دے دین نوں کی سمجھا؟ اونے انکار کیتا دہشت گردی کا لفظ حضور کے دین پر۔ ایدہ مطلب ہے یاد رکھنا، میرے آقا کے کسی حکم کو دین کے کسی جز کو دہشت گردی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا نامدار دہشت گرد سے نعوذ باللہ۔ ہاں جب کسی کے کام کو دہشت گردی کہو گے تو تم اس کو دہشت گرد کہہ رہے ہو کہ نہیں؟ تو میں پوچھتا ہوں او ظالمو، اگر مدینے کا تاجدار دہشت گرد ہے تو دنیا کائنات میں امن دینے والا کون ہے؟ اور پھر یہ دہشت گردی ہے تو صرف مسلمانوں کے لیے، باقی ایٹم برسائیں تو امن ہے؟ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، ہم نام بھی لیتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام۔ یہ کیسی دہشت گردی؟ بات سمجھنا، دیکھ دشمن کتھے نگاہ رکھ کے بیٹھا ہے، تو اجتماعات زور رکھی کھڑا ہے، کسی نے جزوی عمل چا دسنا، پگ داڑی چا رکھائی، ترے دن اجتماع تے عیاشیاں کھان پین اوتھے چنگا چوکھا مل گیا تے سیر کیتی تے ور واپس آ گیا۔ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کوئی اجتماع کے ساتھ دین کا تعلق نہیں، مدینے کے تاجدار کے دین کا تعلق، کوئی اجتماع میں آج کہہ رہا ہے جہاد کرو جہاد جہاد کرو جہاد، میں کہتا ہوں بیرون ملک جہاد کیا کرو گے؟ تم تو اپنے گھر میں نبی کے دین کو نہ سمجھ سکتے ہو نہ بیان کر سکتے، تمہیں اتنا توفیق نہیں۔ خدا کی قسم اٹھ سنو، جتنے اجتماعات ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ کسی نے نہیں کہا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر اجتماع کے بعد، یہ صرف عیاشی ہے مسلمانوں کی فکر کو برباد کرنے کے لیے، محض جزوی چند اعمال بتا کر میرے آقا انعامدار کے باقی دین سے ان کو باغی کیا جا رہا ہے۔ اب سمجھنا، میں تمہیں وضاحت کر کے سمجھاؤں گا، مدینے کے تاجدار کے دین کے یہ اجزاء ہے، جہاد کا تعلق حاکم اسلام کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ حاکم اسلام کے ساتھ ہے۔ معاملات کا تعلق حاکم اسلام کے ساتھ ہے۔ مجھے ایک شخص کہنے لگا چشتی اگر مولوی ٹھیک ہو جائے تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے، میں نے کہا بے وقوف، مولوی کے ہاتھ میں نہ معاملات ہیں نہ سزائیں ہیں نہ عقوبات ہیں، اور یہ اجزاء حاکم کے پاس ہے، بات سمجھنا۔ میں نے کہا اگر مولوی کے ٹھیک ہونے سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے تو اگر تمہاری چوری ہو جائے تو پرچہ مولوی سے کٹوانا ہے، کیا خیال ہے؟ آج کے بعد مولوی سے، مولوی کے پاس پرچہ کٹواؤ گے؟ پہلو مولوی نے لمحہ پاؤن کے بعد تو آنو پاؤن، تو بے وقوفا یہ طاقت کا کام ہے، کس کا؟ حکومت وقت کا کام ہے، بات سمجھنا۔ تو ان معاملات عبادات میں سے جہاد معاملات اور عقوبات. کافر کہتا ہے ان کی بات نہ کرنا, باقی دین رکھو. اب ادھر ادھر اس نے یہ کہا, ادھر ہمارے اجتماعات بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا بھی, کسی نے کہا بھی ہمارا تو سیاست سے بھائی کوئی تعلق نہیں, ہم تو بھائی کل کسی کو نہیں چھیڑیں گے. جتھے کوئی لگا ہے جو کہتا ہے ہمارا سیاست سے تعلق نہیں, اس کا جہاد سے تعلق نہ رہا, اس کا عبادات میں سے جہاد سے تعلق منقطع ہوا, معاملات سارے سے تعلق منقطع ہو گیا, وہ چاہتا ہے سزائیں بھی کافروں کے پاس رہیں, قرآن کی سزائیں نہ رہیں, معاملات بھی کافروں کے پاس رہیں, نکاح شادیاں لین دین خرید فروخت کاروبار تجارت یہ سب کافروں کی مرضی کے مطابق ہو, نبی کے دین کے خلاف ہو, جہاد بھی نہ رہے. اب بتاؤ ان کے ایمان کا کیا حال ہوگا نبی کے دین کے کسی ایک جز سے جو لا تعلقی ثابت کرے, وہ مومن نہیں رہتا. جو کہے ہمارا عقوبات سے بھی تعلق نہیں, ہمارا معاملات سے بھی تعلق نہیں, ہمارا جہاد سے بھی تعلق نہیں, تو نبی کے دین کے اتنے اجزاء سے جس کا تعلق نہ رہا اس کے ایمان کا کیا حال ہوگا. توجہ نہیں کی تھی, میں انہوں آکھاں گا اجتماع کرن دی بجائے اپنے ایمان دی پہلا سوچو. خدا دی قسم کر گیا نہ, توجہ فرمایا میرے سامنے کتاباں پہ آنی اس وچ لکھیا مصر میں ایک کتاب لکھی گئی عربی میں الگر کے اندر, یہودی تھا کلمہ اس نے پڑھ لیا, منافق بنا, ادھر میں پڑھتا رہا, پڑھنے کے بعد اس نے ایک عربی میں کتاب لکھی جس میں اس نے کہا محمد جو دین لے کر آئے تھے اس دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, وہ محض تسبیح پھیرنے کے لیے آئے, دین اللہ اللہ کرنے کے لیے آئے تھے. جب اس نے یہ کتاب لکھی ادھر کے جتنا علماء تھے اس وقت کے انہوں نے کہا یہ بہت بڑا کافر اور شیطان اور منافق ہے, ہمارے مدینے کے تاجدار کا دین خالی عبادت نہیں, کملی والے سرکار نے ساری کائنات نو جڑا دین دا پیغام دتا وے, آقا انعامدار نے حاکماں نو دین دتا وے, حاکماں واسطے وی آقا دا دین, قاضی واسطے وی آقا دا دین, تاجر واسطے وی آقا دا دین, ملا واسطے وی آقا دا دین, پیر واسطے وی آقا دا دین, ہن اگر جناب والا جٹ کسان ہے دے واسطے وی آقا دا دین. گھر لے کے جڑا بندہ ماں دے پیٹ وچ جمے گا قبر دیاں نیاں تک پہنچ دے میرے سرکار دا دین دی زندگی نو اے ہتا ہی کیتا ہوے گا. مگر بات یہ ہے بے لیا, کوئی کہتا ہے بات تو چشتی کی صحیح ہے لیکن مرکز سے مجبور ہے. میں کہتا ہوں جاؤ, کسی کا مرکز کوئی ہے, کسی کا مرکز راول پنڈی ہے, کسی کا مرکز کراچی ہے, وہ اس سے منتظر رہتا ہے وہاں سے کیا آرڈر آئے گا. کوئی کسی کا مرکز ریونڈ ہے, کسی کا ملتان ہے, خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارا مرکز کوئی ایسا ضلع نہیں, ہمارا مرکز ہے اللہ کا قرآن ہے, نبی کا دین اسلام ہے, جو ایس پی ایس کی طرف سے حکم آئے گا ہم اس پر اپنی جان کے نذرانے بھی قربان کر دیں گے. یہ کیا مرکز کی طرف سے انتظار کیا جا رہا ہے؟ حضور کی بات دین کی ہو تو پھر سامنے سے مرکز آ جاتا ہے. خدا کی قسم اب میں پوچھتا ہوں, پھر وہ عربی کی کتاب جو مصر میں لکھی گئی پتا ہے اس کتاب, یہ عرب سے میں نے منگائی ہے, اس کتاب کا نام ہے الامامۃ العظمیٰ عند اہل سنت والجماعت, مکہ سے چھپ کر آئی ہے. تو وہ کتاب جو اس یہودی منافق نے لکھی آج امریکہ میں پڑھائی جا رہی ہے. کہ مسلمانوں کو یہ بتاؤ تمہارے نبی کا نعوذ باللہ حکومت سے کوئی تعلق نہیں, نہ قاضی سے تعلق ہے, قاضی فیصلے کافروں کے مطابق. میں پوچھتا ہوں تو رہ جاتی ہے چنگیزی, اور دوئی دین و دولت میں ہے نا مرادی, دوئی چشم تہذیب کی نابصیری. اقبال فرماتے ہیں دین اور حکومت کو علیحدہ دیکھنا یہ تیرے اندھا پن اور تیری آج کی یورپی لانتی تہذیب کا نتیجہ ہے. ورنہ اقبال فرماتے ہیں مسلمان کی رگ رگ میں خمیر میں اللہ نے سیاست کو گوندھ دیا ہے. فرمایا اگر دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کو دیکھے. میں پوچھتا ہوں میرے مدینے کے تاجدار نے فرمایا ان بنی اسرائیل کان تسکسوم الانبیاء, بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے. کیا مطلب بنی اسرائیل کی حکومت کون کرتے تھے؟ بولو نبی دا کام. توجہ جڑا کہ اس نبیاں دے کام نال میرا تعلق نہیں. بخاری اچ حدیث نہ ہوئے مذہبان کا. ہن نبی فرماندے نے نبی حکومت کیا کرتے تھے. حضرت سلیمان بادشاہ تھے کہ نہیں؟ بولو بولو. حضرت داؤد تھے. جس کام سے نبی کا تعلق ہے جو کہے میرا اس سے تعلق نہیں مومن رہا. بولو بولو بولو. تم کیا سمجھتے ہو؟ قربان جاؤں ان اللہ والوں پر جنہوں نے دین کو سمجھا دیا. بات یہ ہے اسی وجہ سے امریکہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں سب کے لیے. آؤ مبلغین یورپ, آؤ ادھر تبلیغ کرو. میں نے کہا عجیب بات ہے, دین تو پاکستان میں نہیں چلنے دیتے, ان مبلغین کو وہاں کیوں چلنے دیتے ہیں؟ تو پھر پتا چلا یہ مبلغین یورپ جو ہے نا یہ وہ دین رکھتے ہیں جن کی یورپ اجازت دے رہا ہے. مسجد وہ بھی رکھتا ہے, مانے سمجھ نہیں لگتی. عراق دیا ڈھائی جانا, افغان دیا ڈھائی جانا, اتنے بڑھائی جانا. یہ چکر کی ہے اصل آتا ہے. وہ مسلمان ایسی مسجد نہ بناوی جن میں چلنا دا قرآن چلے. مرضی میری دی گل ہو بے پھر مسجد میں پا دینا. تائی اللہ میں اقبال پٹ اٹھیا جدو پیرس مسجد ویکھی لندن چ بنی. اقبال آندا ہے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے. وہ بڑی سونی بنی سی نا, تے سنگے مرمر لگا ہے, تے بلے بلے بلے. اقبال بول اٹھیا مفکر سی, ہائے ہائے ہائے. آندا ہے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بے گانا, حرم نہیں ہے فرنگی کرشم بازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ. مبلغ یورپ ایک آیا مولی غلام رسول کنارے والا, انہوں نے جیلم تو انہوں پوچھا سنا کتنے مسلمان کرایا. اس آخر شکر پڑھو میں مسلمان ہوں. مسلمان نہ مراد اتنے کو نہیں رہے مسلمان. جنہاں دے اندر زد نبی دوالم دی سن, انہوں نے زد احسان نہ کیتا. اگلے دن اخبار چایا شاہ صاحب کہ انگریزوں نے کہا برطانیہ میں ڈاکوؤں نے رٹ دائر کر دی. برطانیہ میں ڈاکوؤں نے رٹ دائر کی جج کے پاس کہ فاضل جج ہم پر ظلم ہوتا ہے, ہم جب ڈاکہ ڈالنے جاتے ہیں تو آگے سے فائرنگ کر کے ہمیں زخمی کر دیا جاتا ہے, ہمیں تحفظ دیا جاتا ہے. تو فاضل جج نے فیصلہ کیا $24,000 اس کو جرمانہ ہوگا جس نے ڈاکوؤں کو ڈاکے کے دوران زخمی کیا. تو آنے بھی تو چاہیے کہ کوئی ترقی نہیں کرنا, واشنگٹن نہیں بنانا. ظالم لوگ تسا ظالم ویشی, تانوں تہذیب دا پتہ ہی نہیں. اے ایک بندہ ادھی رات نو اٹھ رہا ہے, سردی ہے گرمی ہے پسینوں پسینی ہے, بیچارہ لنگوٹ کسی کرتا ہے, جان تلی کرتی کرتا ہے, کندھ ٹپتا ہے, کنی مصیبت نال مال چک کے لیا ہوتا ہے. تہاڈا خانہ خراب نہ ہوئے تسی اگوں گولیاں چلاؤں گے. تمہیں انسانی حقوق کا کچھ ذرہ برابر بھی پاس نہیں. میں ایسا حق میں ہوں. آج کے بعد پاکستان میں جب ایک طرف برطانیہ کا سب کچھ چل رہا ہے تو یہ بھی ساتھ چلنا چاہیے. میں اس حق میں ہوں. ٹھیک ہے جو حق میں ہاتھ اٹھاؤ. کیوں ہوں چگا صاف ہوتا تا ویلا کھلو جا تیرا. توجہ ہے کوئی نہ. پر یار میں اگلے دن تھوڑو میں آر پال گل کی میں آخیا یار مولوی گل کرے نا جج کے خلاف تو تھی عدالت بن جاتی اچھا کیوں لیکن من سمجھ نہیں لگتی کہ سلطان رائی آؤں فلم جج کو جج بنیا بیٹھا جانا فیصلہ کرنا صاحب بہادر جج دیا لتاں تھان سے سر تھان لتاں تھان ہو جان تے توہین عدالت نہیں. وہ کیا ہے تفریح ہے. وہ کیا ہے تفریح. ان کا دل خوش ہو رہا ہے. یار مولوی خالی گل چکر میں کیا پولیس کے خلاف تھوڑی جی گل چکر چلا پر چاند کرے سلطان گنڈاسا پھیرتا ہزار ہزار پولیس والے ستھن لگے پہ ایمان نال دسو کدی گسا لگا وہ خود آپ ہی لا کے بیٹھے ادھر اگوں فلما چاہتے کی نا کالیاں پھیردا. اچھا کالیاں بھیجا آخر بھی تو کرے ساری قوم اکلو پاگل ہو گئی. ایمان جی اکل ہے سی تو نبی سرکار دی شریعت اکل نے سی حضور سرکار دے دین چو ختم ہو گیا. خدا دے بندے ایمان کی حفاظت سن میرے مدینے دیتا اج ڈاکے اے جناب سکول کالجان دے اندر سن کی کام پہ ہوندہ ہے ایمان دو تو ڈاکہ کی پہ وجدہ ہے جرائم معاصی سن جرائم معاصی حرام ہے گناہ بے حیائیاں بے غیرتیاں ننگے رہنا بڑیاں دا زنا بدکاریاں یہ تمام شراب نوشی سب یہ کیا ہے, حرام یہ کیا ہے. اب اس ان تمام چیزوں کو تہذیب بنا کر ترقی کا نام دے کر تعلیم بنا کر پڑھایا جا رہا ہے اس کو پھر فرد بھی کہا جا رہا ہے. ہوں ایمان کا کی حال کہ گناہ کو گناہ نہ سمجھنے سے ایمان نہیں رہتا. حضور سرکار کے دین کے اجزاء میں سے کسی جز کو اگر کسی نے نہیں مانا تو ایمان سے جیڑا حضور سرکار دے دین دی مخالفت نو حدو فرض سمجھ کے پڑھتا پیا ہو ایمان دتی ہے. اس وقت سکولوں کالجوں میں شاہ صاحب نظریات مسلمان کے یہ بنائے جا رہے ہیں کہ شریعت مصطفیٰ کی مخالفت یہ تہذیب اور تہذیب ہے. حتیٰ کہ آج اخبار میں آیا کہ فقہ اکیڈمی ہے غالباً گورنمنٹ کی ان کی طرف سے بیان آیا کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انسانی حقوق کے پردے میں احکام شریعہ کا شریعہ کے خلاف جو مہم چلائی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. احکام شریعہ کی مخالفت کی مہم انسانی حقوق پر دے. یعنی کیا مطلب سکولوں میں پڑھاتے ہیں بھئی عورتوں کو گھر بٹھانا یہ ظلم ہے کپڑے پہنانا یہ ظلم ہے شراب نوشی سے روکنا بھئی یہ آدمی کی عادت ہے یہ اس کی ذاتی مسئلہ ہے یہ انسانی حقوق ہے. جتنا اس وقت دنیا کائنات میں جرائم اور معاصی اور کفریات پھیلائے جا رہے ہیں سب کو تہذیب اور ترقی کا نام دے کر تعلیم کا نام دے کر تعلیم کا ایک جز بنا دیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی نہیں. میں دو چار حوالے پیش کرتا ہوں. یہ دیکھیں یہ ہے پانچویں کی جناب کتاب. کون سی؟ یہ دیکھو پانچویں کی جناب. یہ دیکھو یہ انگلش بھی ہے پانچویں کی اور سارا کچھ جناب کٹھا ہے. آگے ایسے ویکتے جائے جی کی کچھ ہے دعائی خدا دیا عورتوں کی تصاویر دیکھو اور کس حال میں وہ دیکھو. میں آنا کڑی ساڈی جاندی کس حال چ، منڈا ساڈا جاندا کس حال چ، بن کس حال چ ہوندا، چکر کی نا مراد نو اتھے جا کے تے سپ سنگ کیڑا جاندا ہے، آ سپ سنگ ہی کھڑا اے آ وے آہا اور صدقے صدقے اے آ. اب ان کو جو حرام نہ سمجھے وہ کافر ہے، یاد رکھنا میری بات. اب اس کو تعلیم کا فرض بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، یہ پانچویں کی تھی اور یہ دسویں کی انگلش ہے. ہاں ہاں ہاں یہ دیکھ، یہ دسویں کی انگلش ہے. تساں دے اکھاں بند کیتیاں، میں کھولیاں، تانوں تے اپنی فکر نہیں نہ مینوں ہے. یہ دا مضمون پتا کی جے، عورتیں بیدار ہوتی ہیں. یہ اما جاگی بیٹھی جا پہلو ستی سی، ہن اکھ کھلی اما جی. ایمان نال دسو ہن چکلے دیا کنجریاں تے انہاں وچ کوئی فرق ہے کی؟ اب اس کو کیا نام دیا گیا، مضمون کا نام کیا ہے؟ عورتیں. اب میں پوچھتا ہوں اجتہاد کرنے والوں، نبی کی امت کے ایمان کا برباد کر رہے ہو اور پگ داڑھی پہ زور رکھتے ہو. عورتیں بیدار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خاتون جنت سوئی رہی، عائشہ صدیقہ سوئی رہی، حضرت ام حبیبہ سوئی رہی، باب فرید کی اما سوئی رہی، ماتا کی اما سوئی رہی، میرے علی گولوی کی اما سوئی رہی، اور یہ کنجری جاگ پڑی. میں پوچھتا ہوں جو یہ کہے یہ جاگ کر آج عورتیں حقوق لے رہی ہیں اور پیچھے خدا رسول نے حقوق مارے اور وہ عورتیں سوئی رہی، بتاؤ جو خدا رسول کے قرآن کو غاصب کہے، ظالم کہے، حقوق مارنے والا کہے، وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ تو مردہ ہے، چوہے مار گولیاں کھا لے، نہیں لبدا کچھ مرن واسطے، بارگاہ رب وچ پیش نہیں ہونا. یہ میٹرک اجتماع کرنے والے شرط رکھے. میں پوچھتا ہوں یہ کفریات کہاں سے شرط ہو گئے؟ میں فقیر چشتی مدینے کے تاجدار کا ادنا غلام اور خادم ہو کر نبی کی اس امت کا درد رکھ کر، یہ جان تلی پر رکھ کر جگہ جگہ پیغام مصطفیٰ سنا رہا ہوں. اور میں کہتا ہوں آ دہشت گردو، میں نے اسلحہ نہیں رکھا، میں نے کبھی چاکو نہیں رکھا، میں نے رات پہ جائے میں فٹ بات تو سو جاؤں، میں نے پرواہ نہیں، اس واسطے کہ میری زندگی کا فیصلہ زمین سے نہیں، میری زندگی کا فیصلہ آسمان سے آئے گا. آخنا سبحان اللہ، خدا بھی قسم اٹھا کر کہتا ہوں آج کے بدماشوں کا ایمان بھی ان سے زیادہ ہوگا. بدماش بھی یہ سوچتے ہیں جڑی قبر چونی باہر نہیں ہوگی، مگر میں دینی رہبروں پر حیران ہوتا ہوں کہ پانچ پانچ کلاشن کوف ہیں اور پھر اوپر سے شان بتا پوچھو تو کیا ہے، یہ حضرت لا خوف ہے. میں نے کہا یہ لا خوف ہے تو پانچ کلاشن کوف ہیں، جب پر خوف ہوں گے تو میزائل رکھنے پڑے گی، تو آدھا بیڑا گرک جاوے تو آنے پوچھنے لے کوئی حق نہ. سبحان اللہ، یہ ایمانیات کا حال ہے. مسلمان کے سن لے، تیرا دوست سجن ہوئی ہے جڑا تینو ہر پاسوں غلامی دے پٹے لا کے تے مدینے دے تاجدار دے کول جا کھڑا کرے، خدا دی قسم ہو تیرا دوست تے سجن ہوئے. تمام ادھر سے ادھر کہتے ہیں داڑھی رکھو، فلان کرو، یہ کرو، ادھر یہ شرط کر کے. یہ کون سی کتاب ہے جس میں یہ بات نہ ہو یہ نہیں دیکھا انگریزوں کی فوٹو نہ ہو تصویریں نہ ہو ترقی نہ ہو یہ ترقی ہے جی یہ فلانا ہے ایسے شکل میں رہنا چاہیے کرنا چاہیے ہاں جی پینٹ شرٹ میں رہنا چاہیے ترقی ہے یہ فلان ہے ادھروں سارا کچھ شرط نام مرادو ہے کی چال ہے ادھروں پیغام کچھ دیتی ہوتے جی ادھروں کچھ حضور یہ درنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا توجہ ہی کوئی نا بلا تو پر کی کرا تو سننے والا صرف نعت خان آ جا تاکہ پھر سارے آ جا میں ویکھیا نعت خان دعائی خدا دی ماں نال تباہی کری آؤں جس قوم کی نعت خان سے اوئے ہوئے پر کرا کی ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہو شاہ صاحب ایک نعت خان نعت پیا پڑے ہائے عقل دا فیصلہ نچنا حرام ہے پر کہندا عشق یار نو نچ کے منا لواں میں وچ بیٹھا تھا تے پر میں کیا کہندا اے چشتی تنو میں لما پالا تیری ناد جو اوہ میں کیا بے ایمان شیطانا اے عقل دا فیصلہ او تو کنجر مناڑ چلے سلطان رائی نو مناور چلے تو لڈی پا پا کے ڈانس کر کر کے چلے بغیر تو ناچنا شریعت میں حرام ہے اور نبیلے کا تاجدار نچل نال نہیں اور کوئی کنجر منے گا نچل نال آقا نامدار نے منا رہا ہو انج منا جنے بلے شاہ تو داتا حضوری نے منایا نبی سرکار دے دین شریعت دے نا سمجھو آئے کوئی ایک کیڑے کیڑے دانو بول سنا ہوا ایک پیا بولے یا کہ ہمیں وہ اپنا کہتے ہیں محبت ہو تو ایسی ہو وہ تو ساڈی قوم دے بھی صدقے دا داڑی نات خان وچ داڑی والے تے ویل جندے نے پنج روپے نات خان وچ داڑی منا ویل ہوگی داڑی نات خان مچھے منا وی نال ہوے تے ویل ہوگی تے جے نات خان ہالے اوندی پھردی ہوگی کی خچا تینوں دسا ہے نا خدا دی قسم کر کے آنا مینو ایک آندا جی محفل نعت میں پانچ عمرے کے ٹکٹ میں کہ پتر ایمان بچے گا تے کوئی عمرہ ہی قبول ہونا ایمان ہی تیرا اگلے نہیں رہن دینا جب یہ ہوں ایمان پہ نعت پہ پڑی ہوتی ہے ساڈی عبادت دی نہیں لوڑ اس نو اسانو تے جنت فری ملدی پئی ہے تو اٹھیا روپیے کڈے پانچ تے بلے اسانو تے جنت میں کہو نا مراد آج تینو فری پی مل دیئے تو باقی رب دی جنگ امام حسین نال سی اون دے بہتر لے کے جنتی جوانا اب دا سردار بنا تینو اللہ سونے بغیر کسے ہنگ لگے نہ پھٹ کری تیری جنت واٹ دے پائی ایسے ایسے کفریات بکدے نے گل پیا کرنا ہے میرا فرض اس واسطے سی کیونکہ میں حفاظت ایمان پر بول رہا ہوں مومن کا ایمان بچانا ان جاہل نعت خانوں اور شاعروں سے فرض ہے مت سننا ہے سو ایک اگلے دن تے لطیفے دی گل سناوا ماں دی شان تے بیان کرے ماں دی سادا ایک بیلی اٹھ کھڑا دل بیاری ہے اس روپیہ تھا او کڈیا اس آکھیا ایک پیو دی شان ہے سنا اونے تیرے بچے مارے نے تیرا کھانا خراب ہوئے جنو ویکھو ماں دی جان چکی کھڑا ہے جتیم نہیں ہوندا پیو مریا جتیم ہوندا ہے ماں مرے اولاد نہیں روندی پیو مرے رل جاندی جیڑا سر دا سارا سائیں ہے تے گھر دا مالک ہے جے دے نال سارا چھگا کیا ٹردا ہے اون دے حق تے ایک شیر سنا تینو روپیہ 100 دینا ہوناویں مٹی سو کی فتنہ ہے لیڈیز فسٹ بڑھیا پہلے جی بس جاؤ اربن ٹرانسپورٹ میں رنہ آگو تو بندے پچھو تو جو چوکھی ترکی آلا ہوئے تو پھر او جو میں ایک اوٹ تک آ حالاتوں جدو ویلے کر کے لیا آگئے نا تو تھکے آگئے تو مریا آگئے تو پھر انجن پچھو کردر آگئے تو بیگم صاحب آگئے دیکھو بیگم صاحب یہ بندے رہ گئے نے خدا دی قسم نات خانیاں جہالت دب خود شاعری جدو جاہے خدا کا خوف دلانے کی وجہ بے خوفی مدینے دے تاجدار دی شریعت دی اہمیت ختم میں کہا نا مرادہ اساڈی عبادت دو اونی لوڑ کوئی نہیں لیکن سانو تے او دی عبادت دی لوڑ ہے کہ سانو بھی کوئی اونو نہیں ساڈی لوڑ پر سانو تے سونے دی لوڑ جنت فری نہیں ملدی جنت دا مول قرآن کول پوچھ کے دے اللہ فرماؤندا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ اے اللہ فرماؤندا جاناں بھی لگن گیاں مال بھی لگے تے پھر جنت ملے گی تے پھر جنت آپا نے یا اللہ ادھر جنت رکھے نا او مول اللہ کسے ہور کول مانگے اللہ او مولے دیکھو اللہ او جنت اون دے نالوں مینوں پہلو جان دے گل خدا دی قسم کر کے آنا اپنے ایمان دا بچاؤ میں تنو خلاصہ سمجھا دینا ایک اس وقت بانی اسلام کے دشمن ہے اونا کتاباں لکھنیاں نے تے آقا اے نامدار سر اسلام دے حق وچ بڑیاں لکھنیاں جدو آقا دی گل آوے گی اوتھے ایسے لفظ استعمال کرن گے پڑھن والا سمجھے گا اوتھے ہائی ساڈے ورگا او ایڈی کیڑی شان ہے حقارت آوے گی نبی دی تعظیم دل وچ ختم یہ بھی فتنہ انہی کا پیدا کرتا ہے اور دوسرا فتنہ جو سب سے بڑا وہابی جو ان سے بھی بڑا فتنہ ہے وہ کون ہے وہ اسلام دشمن ناصر کا ہے یہ سکول کالج میں تیار ہوتے ہیں آئے آئے آئے یہ حضور کی یارمی کر لیتے ہیں ملاد بھی کر لیتے ہیں سارا کچھ کر لیتے ہیں لیکن اسلام کی بات آئے تو آگ بن جاتے ہیں نبی کے دین قرآن کی بات کرو تو آگ بن جاتے ہیں حتیٰ کہ میرے کول ہے کتاب شاہ صاحب جناب دے واسطے میں حوالہ ہے شواہد الحق فی الاستغاثۃ بسید الخلق امام یوسف بن اسماعیل نبھانی یہ عرب کے وزیر بھی رہے تھے اور بہت بڑے عالم مجدد محدث تھے انہوں نے اس کتاب کی ابتدا میں لکھا ہے فرمایا کہ یہ جدید لوگوں کا فتنہ جو انگلش اور عربی کو ملا کر رکھتے ہیں ان کا فتنہ مسلمانوں کے لیے مذہبی فرقوں کے فتنوں سے بھی زیادہ سخت ہے اللہ اکبر اس کتاب کا یہ عربی کتاب ہے صفحہ نمبر اس کا 42 ہے اس کا اردو بھی ترجمہ بازار سے مل جاتا ہے صدقے جاواں انہاں اماماں دی بصیرت تو اور ایک کتاب میرے پاس یہ پہنچی یہ وہی جو پہلے آپ کو بتا چکا ہوں اس میں 85 صفحے پر لکھا ہے کہ 500 سال سے زیادہ عرصہ کافر اس بات کی تحقیق کرتے رہے کہ مسلمانوں کو کیسے برباد کیا جائے یہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر چھاپنے والا ہے اس نے آخر تصدیق کیا تو چھاپا ہے نا غلط ہوتی تو کیوں چھاپا 500 سال تحقیق کرتے رہے اور آخر اس نتیجے تک پہنچے کہ جگہ جگہ سکول کالج عام کر گئے یہ خود بخود برباد ہو گیا یہی وجہ ہے آج ایمان کا پتہ نہیں کی پتہ دعا کر شالا رب سانو اپنے ایمان میں تینو عشق عاشق بناؤں نہیں آیا میں نو ایمان نہیں نظر آؤں دا عشق تے بڑی دور کی شالا دعا کر اساڑے حاج زکاة سب کچھ بعد قبول ہونگے پہلو اللہ سانو ایمان تے عطا فرما دے دے تے اینا ڈاکوان قاتلان تو ساڑا ایمان محفوظ رہ جائے اللہ ولی کی قبر کا بوسا لینا اللہ کے ولی کی قبر کا بوسا لینا اہل محبت کے غلبے کی صورت میں تو جائز ہے ورنہ ادب یہ ہے کہ دور بیٹھو کیونکہ ہم پلیت اس قابل نہیں کہ ولی کی قبر کو ہاتھ لگائیں سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہاں یہ اصل فتوے کی روح ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دی اگر محبت کا غلبہ ہے تو نہیں اپنے تے قابو کر سکتے تو حضرت بلال حبشی وانگو حضور دی قبر مبارک تے جا کے تے منہ رگڑنا شروع کر دیتا سو تو اس کو کوئی ناجائز کہہ سکتا ہے؟ اگر ناجائز ہوتا تو بلال کرتا. میں کہوں گا یہ بلال کیا ہے؟ یہ تو رب ذوالجلال کا حکم ہے, ورنہ بلال خلاف چل سکتا ہے. ایک فرمائش تھی قرآن و سنت کی روشنی میں. میں کل بڑا سفر کرنا, پاک پتن شریف شہر تقریر ہونی. قرآن مجید کی اہمیت زیادہ ہے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ ایسی باتوں کو کیوں تولتے ہو؟ یہ پوچھا جائے گا تم سے. ہمارے پاس کون سا کنڈا ہے, کون سا ترازو ہے کہ ہم حضور کو تولیں یا قرآن کو تولیں؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ویسے اعلی حضرت فاضل بریلوی نے یہ فرمایا, حضور اللہ کی ذات اور صفات سب کے مظہر ہیں, اور قرآن اللہ کا کلام اور کلام اللہ کی ایک صفت ہے. تو جو ذات تمام صفات کے مظہر ہیں ان کا مقام قرآن سے زیادہ ہے. جو ہے کوئی نہ بزرگ علماء کلام کے ہاتھ کو, ہاتھ پاؤں کو چومنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہاتھ پاؤں ادب نال چومنا جائز. تے باقی گل ہے وے, ہوں تو سویرے سویرے روزانہ بت نو اگلے چومی کھڑے نے, تو آ لے عجائب گھر گئے جی کبھی؟ عجائب گھر میوزیم جس کو کہتے, اسے جاؤ تو سویرے بتان دے اتنے کپڑے پھر دے رہے. وہ تو کدی نظر نہیں آیا جی آلم کا کچھ چم لگ, پر کوئی نہیں آ رہے گا. کسی کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے. تسا ایک پاس آ, دوسرے پاس ہے کوئی سوال نہیں کیتا. میں تے دو طبقے دسے نے نا, ایمان دے ڈاکو. ہوں ایک کالے پاس سارے سوال لکھن رہے ہیں, دوجے نال کھا لینا اتفاق. کوئی ادھروں بھی تو سوال پوچھ لیا. ایک مسلمان ذات کا سید ہے لیکن چہرے پر نہ تو سنت, اور دوسرا وہ مدرسہ کا محتمے میں گھر میں کیبل لگا رکھی ہے, اس پر بھی وضاحت فرمائے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جب آپ ایسے ہو سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہاں میں نے اگلے دن پوچھا ایک بندے نے, انہیں آخیا چشتی امام دیا شرطان راس. میں آخیا جی تو سنو گن دے جاؤ. آخر کی؟ میں کہ سب تو پہلے پینٹ شرٹ ہو, گلے میں ٹائی ہو, داڑھی مچھا صاف ہوگی, وہ کئی ویلا پانچ ٹائم کلب بچو شراب پی کے ڈانس کر کے آوے, گھر میں کیبل ہو رنا باہر ہوا, یہ امام کی شرطیں ہیں. ٹھیک ہے, قبول ہے؟ اللہ یہ آ کے بدتمیزی ہے کہ قبول ہے؟ میں نے کہا صدقے جا تیرے فطرت میں پوچھن تو تیرا امام ایسا نہیں ہو سکتا, تو خود بھی ایسا ہو سکتا ہے, تیرا پیر بھی ایسا ہو سکتا ہے, تیرا حاکم بھی ایسا ہو سکتا ہے. جب تم سارے ہو سکتے ہو تو میں پوچھتا ہوں یہ کون سی شریعت ہے جو صرف مولوی کے لیے ہے؟ بتاؤ, جو مولوی پر حرام وہ مقتدی پر بھی حرام, وہ پیر پر بھی حرام, وہ حاکم پر بھی حرام. میرے مدینے کا تاجدار ساری کائنات کا برابر رسول ہے. جس نے سمجھا کسی مولوی پر فلاں چیز حرام ہے مجھ پر نہیں, ایمان سے خارج ہو چکا ہے. مومن وہی ہوگا جو یہ سمجھے جیسے تین حضور کی شریعت مولوی پر فرض ہے ویسے میرے اوپر بھی. امام جی ستھن گٹے ہو تھلے ہوئے تو ویکھی کھا تے اپنی ستھن ہی لائی کھا, تیرے واسطے ساری اجازت ہے. رات جی میں نے اگلے دن رات پوچھا آرف والے پرسوں, آرف والے چٹھی انہیں کلی, انہیں کیا یہ دسو بھی مریدنی مر جائے تو پیر منہ ویکھ سکتا, چیٹ کر لی مریدنی مر جائے تو پیر منہ ویکھ سکتا. میں کہ نہیں جی جیوندی تو ویکھ سکتا. میں اس تو گل کی, میں کہ سرکار میرا پیر تو مولوی کے خلاف کھڑے, جی سکول تو سارا کچھ ویکھی کھڑے نے, اتنے فتوے نہیں پوچھتے. پیر تو ہوں اندازہ لگا مولوی حضرات گھر گھر میں جا کر قرآن پڑھ کر پیسے لیتے ہیں, ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بڑا پیڑا خیال ہے. قرآن پڑھے تو پیسے لے, پیسے لے کم از کم تو کنجر کھانا دے دے, کوئی ڈانس کرو کوئی اتو ملنگ آنگو کوئی سور جا کنجری آنگو گا کے کوئی بساوے پھر پاویں 10 لاکھ روپیہ لے ایدا بیڑا کرک جاوے اتو قرآن پڑھے اتو پیسے لے اوئے اوئے توبہ توبہ بالکل نہ دیا جے پیسے اوتھے دتے کرو جتھے ایمان جاوے پیسے اوتھے دتے کرو جتھے غیرت جاوے پیسے اوتھے دتے کرو جتھے جناب جی قبر حشر برباد ہوے اوتھے پیسے دے دے جتھے جنت ملے توبہ توبہ توبہ صدکے جاوا تیرے مسئلے پوچھن تو ہیں کنے کنے جانا بلو دے گھر ناچ پنجابن ناچ پنجابن ناچ پنجابن ناچ پنجابن او بیلی تیرے کول خربا روپے لا لے جا تے سننا دے بندے وی لا کے چھٹ دین دے لے جا لے جا سیدھا سونا پہ بولدا ہے ناچ پنجابن ہیں تے مولوی قران پڑھے پیسہ لے جیندا بیڑا کر کے گولی مار اس مولوی نو نا مراد کسے پیڑے کم دا پیسہ لے چنگے کم دے پہلے ہوندا ایک دفعہ جمعہ کے خطبے میں آپ نے فرمایا کہ تصویر بنانا کبیرہ گناہ ہے تو اتنے بڑے بڑے بڑے پیر ہیں ان کی تصویریں کیوں ہیں پہلی گل تے پچھلے جڑے بزرگ گزر گئے سن اوتے نہیں سن اتراون دندے نہیں سن اتارن دے حق تے پھر تیرے میرے رنگے جڑے سن نہیں سن کھلون دے تو اتار لیں گے سن گناہ انہاں دے سرے پیراں پچھلے دے نہیں تے ہون والے تے خیر پسند کر دے نا ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਲੈਣਗੀਆਂ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਿਬ ਕੁਮੂ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਖਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਗੈਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੈਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸ਼ਰਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਮਰਦ ਤੋਂ ਔਰਤ ਕੇ ਲਈ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਤਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨੇ میں تے قران جا میں تے قران والے مسئلے جے قران اچ نہ ہوے یغدو من ابصارہم اور یغدد نہ من ابصارہم تے میری زبان کٹ لو تے جے اللہ فرماوے نظراں نیویاں رکھو تے ٹی وی آندی اوتے رکھو تے جے میں قران آندا ہے ولا یدرم رب ارجلہن اور تو پیر زمین تے مار کے نہ چلو تہاڈا زیور معلوم نہ ہو جاوے تہاڈا پتہ نہ لگ جاوے کی پائی پھر دیو ہیں تے ہون ٹی وی تے ریڈیو تے سکول کی آندے نے جب تک نہ پڑے عاشق کی نظر سنگار ادھورا رہتا ہے او تہاڈا بیڑا گرک جاوے مینوں ایک آندا جی پتہ نہیں آکھے غوث پاک دیاں یارمیاں وی بڑیاں کری دیاں نا پر رگڑا وی بڑا ہوندا ہے رگڑے تو رگڑا ہی آئی جاندا ہے ادھروں بم پہ پیندے نے نہ کوئی مولا علی ساڈی سندا ہے نہ کوئی حضرت غوث پاک سندا ہے میں کہا سرکار ہن بابے اوری مصروف ہوئے پے نے آکھے کادے وچ میں کہ تانوں رگڑا پھرن بانو سنو شاہ صاحب اس لیے حال جے ادھرو اللہ سن ادھرو دیگ پکانیاں غوث پاک نو آنےاں بابا جی دیگ دیکھو غوث نو دیگ بکھانیاں تے رب نو اکھا دین اپنا کول رکھ آہو ایڈا دین چکی پھرنا بابا جی مولا علی سرکار دیگ تے رب اون غوث پاک دیگ ویکھے کہ رب نو ویکھے اللہ سبحان اللہ مولا علی دیگ نال ہوندا تو کی سمجھی کھڑا ہے بچیاں دے کھجاوے نے تو بوندی چکے گا تے بچے نو وکھا کے کر لیں گا اپنا اینا بوندیاں وچ بچے پھسدے نے شیر خدا نہیں پھسدا جے شیر خدا نو لیانا چاہنا ہے اپنے سر دی چھا بڑھانا چاہنا ہے میرے نبی سرکار دے دین دا خادم بن جا پھر ویکھ میرا علی کیویں آوندا ہے تو شکر پا رہے شکر پا رہے ہیں نال غوث نو پھسار دے چکر ہے نا یہ لوگ اسی طرف آئیں گے جس طرف رب کا قرآن ہوگا کوئی اور پرچی بھی ہے میرے کو قرآن پاک نہر میں پھینکنا یہ حرام ہے جیسے توجہ جیسے کسی نبی کو نہر میں پھینکنا جائز نہیں اسی طرح قرآن کو دریا نہر میں پھینکنا جائز نہیں شریعت کا حکم یہ ہے قرآن مجید اگر بوسیدہ ہو جائے تلاوت کے قابل نہ رہے تو انبیاء کی قبر کی طرح اس کی قبر بن جائے, اس کو پھر قبر میں دفن کرو جیسے نبیوں کو دفن کیا جاتا ہے. آج کل اتنا ظلم ہو رہا ہے خدا کی قسم, آپ لوگ میں نے ملاؤں کو دیکھا کہ قرآن بوسیدہ ہوتا ہے تو اچھرے کی نہر میں گرا دیتے ہیں, اور اچھرے کی نہر وہ ہے جس میں آدھے لاہور کا گند داخل ہو رہا ہے, اور پھر ہم نے اپنی آنکھوں سے ہاتھوں سے اٹھایا ہے قرآن مجید. جب نہر بند ہو جاتی ہے تو پیشاب قرآن پر ہوتا ہے, پخانہ قرآن پر ہوتا ہے. ہم نے تقریباً چار پانچ ڈالے قرآن مجید اس سے نکالے ہیں, توڑو. میں کہتا ہوں جب تک یہ قوم انگلش نہیں چھوڑتی اس کو قرآن پکڑانا ممنوع ہے. قانون شیطان کا چلاتے ہیں, ان کو قرآن کیوں پڑھایا جائے؟ قرآن اس کو دیا جائے جو فاروق اعظم کی طرح قرآن کا قانون چلانے والا. تمہاری مسجدیں میں نے دیکھی تو مرمر سے سجی ہوئی ہے, مینا کاری سے سجی ہوئی ہے. قرآن کو دیکھا تو پرانے بوسیدہ توڑے میں پھینک کر جناب ایک نکر میں ڈال دیا. ایسی مسجدوں کی خدا کو کوئی حاجت نہیں, خالق کے کائنات کو قرآن کی عزت چاہیے. مسجدیں تمہاری کچی ہوں, خدا کی قسم چھپر ڈالا ہوا ہے مسجدوں کی چھت میں, مگر قرآن کا محل سونے کا ہو یہ مصطفیٰ کو بھی چاہیے اور میں رب العالمین کو بھی چاہیے. سانو سنو, سانو مسلمانی مسجد نہیں سکھا رہی, مسجد دی اکندہ سانو سکھا رہی نا, سانو تے سکھانا ہے تے رب دے قرآن نے سکھانا, پر سانو تے مسجد دی عزت بھی اللہ دا قرآن دا. کی خیال ہے؟ ہاں اساں تے قرآن نال مسجد نو پہچانیا, مسجد نال قرآن نو تے نہیں جاندے. دعا کرو صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ سانو عمل دی توفیق بخشے, حضور دے جوڑیاں دا صدقہ. میرے ایس جمعہ جڑا میں دو جمعہ پہلا نہیں پڑھا سکیا, باہر گیا سا, اے جمعہ انشاءاللہ العزیز میں ایک موضوع پیچھے وچ چلایا سی, وہ موضوع پھر اس دے اگے قسطاں رہندیاں سن تو میں شروع کراں گا. حضرت خضر علیہ السلام اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا وہ تذکرہ جنہیں کیسٹاں لینی ہوں, ہاں جی کچھ نئے موضوعات وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. اشتہار بھی نہ لایا کرو, اے یاد رکھنا خدا کی قسم کرنا کیڑی کیڑی گل سمجھاوا, سنگ میرا تھک جاندا ہے, سمجھا کے دند مڈی ہو جاندے, جتی اساں نالی تو بچا کے تر جاندے. لیکن اللہ سونے دے نام مبارک تے حضور دے درود دے اشتہار, بلکہ میں اگر آج تو دیکھا کہ جگہ تے پوری آیت الکرسی انہاں اشتہار تے لکھی ہوئی سی, ہاں جی, اور پور پور کے نالی تو کی قسم یہ حرام ہے سارا کام. دنیا میں کوئی ایسا گناہ نہیں جتنا گناہ اللہ رسول کے نام کو قدموں میں گرانا ہے, یاد رکھنا دنیا کائنات میں ایسا گناہ نہیں, یہ حرام ہے. مجھے کوئی کہنے لگا کیا کریں اگر اشتہار نہیں ہوگا تو کوئی آئے گا نہیں, میں نے کہا آنے والے تو آ جاتے ہیں, اگر نہ بھی کوئی آئے تو رب رسول تو ہوں گے, تو سانو انہاں نال سانو کی لگے کوئی آ گیا. دعا کرو اللہ عمل دی توفیق عالم پینڈے کام یار گل سنانا, لمے پینڈے کام یار گل سنانا, لمے پینڈے کام یار گل لانا, لمے پینڈے کام یار گل کوئی یار دی گل, سانو کسرت وچ نہ ملا کوئی یار. یار دی گل سنا مولانا لمے پیندے پاپ لٹ دے لے اے تو یار بنا کے لٹ لے کتنی واری متا بخشی بخشا مدینے کا رنگ ہوے خاص، تک توجہ سمجھ پاک پتن لندے یا رنگ سارا چنری رنگ نفر دین پاک پتن لندے یا رنگ سارا چنری رنگ نفر پاک پتن لندے یا رنگ سارا اوٹھا بولو جاگ پائے جنتی گل سن فرید او گل سن فرید فرمان لگے قدر نہیں میرا I have the